Açık Gazete. Merhaba, bugün 14 Aralık Cuma, yıl 2018, ay 12, gün 348, Kasım 37, 1440, Hicri Rebiülahir 7, 1434 Rumi, Aralık 1. Fırtına. Günün sözü. Demiri demirle dövdüler, biri sıcak, biri soğuktu, insanı insanla kırdılar, biri aç, biri toktu. Pir Sultan Abdal. Günün tarihi. 107 yıl önce bugün 14 Aralık 1911'de Güney Kutbu'na ulaşan ilk insan Norveçli Roald Amundsen başarıya ulaştı. 51 yıl önce bugün ise 14 Aralık 1967'de Yunan Kralı Konstantin başarısız bir karşı darbe girişiminden sonra ülkesini terk etti. Ve 12 yıl önce bugün yani 14 Aralık 2006'da Atlantic Plak şirketinin kurucularından Ahmet Ertekün vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Some lore-abiding citizen just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete programı başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra diş tedavisi için bugün yanımızda bulunmuyor ama önümüzdeki hafta itibariyle tam kadro olarak devam edeceğiz. Etmeyi umuyoruz Açık Gazete'ye. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz haftanın son Açık Gazetesi'ne. Hangi parçayı çaldığımızı söyleyerek başlayalım. Nick Cave ve arkadaşlarından That Is Not The End, Ölüm Bir Son Değildir adlı parçayı çaldık sizler için bugün. Eduardo Galeano neden çaldığımızı bize daha net bir şekilde aktaracak şimdi. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Son kapı. Gumma Munoz son kez yattı ve bir daha kalkmak istemedi. Gözlerini bile açmıyordu. Gumma, nadir uyanışlarından birinde uykusunda ona dinginlik vermek için elini sıkmakta olan kızını tanıdı. İşte o zaman konuştu, daha ziyadesiyle mırıldandı. Ne tuhaf değil mi? Ölüm beni korkutuyordu. Şimdi korkutmuyor. Artık bende merak uyandırıyor. Acaba nasıl olacak? Nasıl olacağını sorarak kendini ölümün içine bıraktı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Haftanın Açık Gazetesi başladı ve gündemimiz oldukça yoğun görünüyor. Kaza haberleri, savaş haberleri, iklim eylemleri ve iklim değişikliği ile alakalı olan haberler, Polonya'da devam etmekte olan COP'tan son gelişmeler ve aynı zamanda adalet mücadeleleriyle alakalı ülkede yapılmakta olan davalar ve bu davalardaki savunmaları içeren bir Açık Gazete'yi size aktarmaya çalışacağız bugün. En önemli konularımızdan bir tanesine geçmeden önce ilk önce tarihte bugün neler olduğundan bahsedelim. 1900 yılında bilim insanı Max Planck, bilim adamı Max Planck, kuantum teorisini Berlin Fizik Birliği'ne sunmuş. Bundan 118 yıl önce. 1911 yılında bugün ise Norveçli, saatli marif takviminde de aktarıldığı üzere Norveçli Roald Amundsen Güney Kutbu'nu keşfetmiş ya da ulaşmış diyelim, keşfetmekten daha ziyade ulaşmış. Ve 1995 yılında bugün de savaşın tarafları Aliye İzzet Begoviç Bosna'dan, Slobodan Milošević Sırbistan'dan ve Franjo Tudman Hırvatistan'dan bir araya gelerek Dayton Anlaşması'nı Dayton, Ohio'da Amerika Birleşik Devletleri'nde imzalamışlar. Eski Yugoslavya'da son 3 yıldır süren savaş sona ermiş. Yakın tarihin görmüş olduğu en kanlı savaşlardan bir tanesi olarak da biliniyor. Ama şu anda içinde bulunduğumuz savaşçılara baktığımız zaman da oldukça kanlı olduğunu da aynı şekilde söyleyebiliriz. Bir diğer taraftan 2011 yılında başlayıp 8. yılını geride bırakıp 9. yılına girecek olan 8. yılına girecek olan Suriye İç Savaşı da var hala belleklerde ve hala bu konuyla alakalı yeni savaş haberlerinden bahsediliyor. Türkiye'nin operasyonu için 15 bin savaşçının hazır olduğunu, Özgür Suriye Ordusu savaşçısının hazır olduğuna dair çeşitli havadisler çıktı dün. Bir diğer taraftan Irak'a yapılmış olan hava harekatı vardı. Bu konularla alakalı haberleri gün içerisinde Açık Gazete'de aktarmaya çalışacağız sizlere. Ama gündemin en önemli konularından bir tanesi Ankara'da dün son dakika gelişmesi olarak verdiğimiz 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası. Tren kazasının ardından personel, Devlet Demiryolları personeli 3 kişi gözaltına alınmış. Gözaltının personelin kusurlu olduğu gerekçesiyle yapıldığı belirtiliyor diye yazmışlar Deutsche Welle'de. Yaralı sayısında 86'ya çıktığından bahsediliyor. Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren ve aynı güzergahta yol kontrolü yapan bir kılavuz tren Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine bağlı Marşendiz istasyonunda çarpışmıştı. Ve bu kazada da 6'sı yolcu, 3'ü makinist, 9 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş konuşmuş bir enete. Kazanın yaşandığı hattın sinyalizasyon sistemi olmadan açıldığını söylemiş. Ve yine aynı şekilde Birleşik Taşımacılık Sendikası eski genel sekreteri İshak Kocabıyık da biraz önceki açıklama BBC'ye yapılmıştır. Şimdi bir enete yapılan açıklamadan bahsediyorum. Ankara'da 9 kişinin ölmesine neden olan tren çarpışmasının nedeninin bahsedildiği gibi kılavuz tren değil, yanlış hatta seyreden yüksek hızlı tren olduğunu söylemiş. Bu konuyla alakalı çeşitli havadisler var ve yaşamını yitirenlerin hikayelerini vermişler BBC'de. Aynı zamanda Türkiye'de son 15 yılın ölümlü tren kazalarının listesini aktarmışlar dünkü yapılan haberler içerisinde. Bir diğer taraftan da 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 akademisyen 1 yıl 3 ay hapis cezası, bir kişiye de erteleme hükümleri uygulanmadan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş. Korur Fincancı'nın dosyası TİV raporu delil olarak girmiş. Dosyasına Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın raporu delil olarak girmiş. Biyanet'te bahsediliyor bu haberden. Yine aynı şekilde Türkiye'nin 3. kez en çok gazeteci hapseden ülke olduğundan bahseden bir diğer haber var elimizde. CPJ'nin verilerine göre Türkiye'de hapsedilmiş en az 68 gazeteci varmış ve bu yıl hapse giren ve çıkan, tutuksuz yargılanan düzinelerce gazetecinin bu sayede bu rakama dahil olmadığından bahsediliyor. İsveçli aktivist Greta Thunberg'in Twitter hesabından yaptığı çağrı vardı. Dün biz de Açık Gazete içerisinde kendi sesinden duyurabilme şansı bulabilmiştik Greta'nın bu çağrısını. Her kimsen ve neredeysen sana ihtiyacımız var. Bu cuma, yani bugün 14 Aralık'ta uluslararası iklim grevi çağrısında bulunuyorum demişti. Bu konuyla alakalı haberler çıktı. Ve 11 çevre örgütünün hızla artan arı ölümlerine dikkat çekmek için ortak bir kalemi, metni kaleme aldığından bahsediliyor. Talep arıları koloniler halinde öldüren neonikotinoidlerin yasaklanmasıyla alakalı. Belki biraz detay verebiliriz bu duruma ilişkin. Ve savaş haberleri var. Gündemi oldukça fazla tutan, yoğun bir şekilde televizyonlarda ve gazetelerde bu konunun tartışıldığı savaş haberleri var. Önce çok fazla tartışılmayan savaştan bahsedelim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, tarafların Hudeyde kenti ve limanı konusunda anlaşmaya vardığından bahsediliyor. Bir ateşkes anlaşması için taraflar çabalıyordu. Bu konuda bir anlaşmaya varılmış. Yardımların girdiği Hudeyde kenti ve limanı konusunda. Özgür Suriye Ordusu'nu içeren Suriye Ulusal Ordusu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir operasyonuna 15 bin savaşçıya destek vermeye hazır olduklarını da açıklamış. Operasyon açıklamasına Pentagon ve YPG'den de tepki gelmiş olduğu hatırlatılıyor Deutsche Welle'nin haberinde. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde üst bölgelerine PKK'nın ya da PKK'nın üst bölgelerine Sincar ve Karacak Dağları bölgelerine hava harekatı düzenlediğinden bahsedilen bir Hürriyet Gazetesi haberi var elimizde. Belki diğer gazetelerde de bu haberin detaylarını görebilmek mümkün olabilir, basılı gazetelerde. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var konuya ilişkin. Türkiye kendi sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmasına asla izin vermemeli diyerek Suriye'deki YPG hedeflerine yönelik olası operasyona destek bildirmiş. Diken'den aktarıyorum bunu. Suriye topraklarının Türkiye toprağı olup olmadığı konusunda pek bir bilgim yok şu anda. Bu haberin içerisindeki aktarıma baktığımda. Ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ikinci 100 günlük icraat programını açıklamış. 24 milyar liralık 454 icraattan bahsediliyor. Bu konuyla alakalı haberler de var. Aynı zamanda gazetelerde neler tartışılıyor onlara da bakabiliriz. Ama ilk önce Ankara'daki dün son dakika gelişmesi olarak verdiğimiz haberle başlayalım. Oldukça yoğun tartışmalar da çıktı bu konuya ilişkin. Kılavuz en az 9 kişinin öldüğü Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin neden olduğu çarpışmadan bahsediyoruz. Ve bu konuyla alakalı da birçok haber var elimizde. Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren ve aynı güzergahta yol kontrolü yapan bir kılavuz tren Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine bağlı Marşendi istasyonunda çarpışmışlardı. Dün sabah saatlerinde 6'sı yolcu 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmişti. Özellikle kılavuz trenin ticari tren seferine başladıktan sonra halen rayların üzerinde olması kazada ihmal olup olmadığını gündeme getirdi diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı'na sormuşlar. Ve tren hattı sinyalizasyon sistemi olmadan açıldı demiş o da. Ankara'da yüksek hızlı tren kazası ve derlemişler daha önce hangi kazalar oldu yakın tarih içerisinde diye son 15 yılda. İstanbul'dan Ankara'ya seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış trenin Sakarya'nın Pamukova ilçesi yakınlarında Mekece köyünde mevkiden çıkarak devrildiğinden bahsedilmiş. Kazada 41 kişi hayatını kaybedip 89 kişi yaralanmış. Sakarya'da raydan çıkan bu ekspresin 4 Haziran'da dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hareket sinyali verilmesinin ardından ilk seferinin yapılmış olduğu da hatırlatılıyor. Bunun gibi haberler de var. Listesinde tutulmuş. Belki vaktimiz kalırsa devam edebiliriz bu listeden ama haberin biraz daha detaylarına girmek gerekebilir önce çeteliği vermeden önce 3 gözaltı varmış. Yaralı sayısının 86'ya çıktığından bahsediliyor. Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları personeli 3 kişi gözaltına alındı denilmiş. Kazada yaralananların sayısının 86'ya çıktı ve çeşitli açıklamaların olduğundan bahsediliyor. Kazaya ilişkin basına bilgi veren Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın 3 makinist 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığını kendi söylediğinden bahsediliyor haberin içerisinde. Turhan'ın açıklamasında 06:36 sularında Yeni Mahalle ilçemiz motor istasyon civarında yol kontrolünden dönen lokomotifimizle kafa kafaya çarpışarak elin bir kaza meydana gelmiştir denilmiş. 3 makinist arkadaşımız 5 yolcumuz hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş. Bunlardan biri de hastanede hayatını kaybetmiştir demiş. Kazanın yüksek hızlı trenin Ankara garından yola çıktıktan birkaç dakika sonra meydana geldiğinden bahsediliyor. CNN Türk yüksek hızlı trenin saatte 80 kilometre hızla gittiği bilgisini paylaşmış. Ankara valisi Vasip Şahin kazanın nedenine ilişkin devam eden teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından detaylı bilgi paylaşılacağını duyurmuş. Habertürk'te trende Almanya Ticaret Bakanlığı temsilcisinin de bulunduğu bilgisini paylaşmış ve trende aynı zamanda Karatay Üniversitesi de görevli 5 akademisyenin olduğu da belirtiliyor. Kazada yaralanan akademisyenlerden ikisinin ameliyata alındığı da aynı şekilde aktarılan bilgiler arasında. Konya'ya gitmek üzere yola çıkan trende 206 yolcu bulunuyormuş. Bu sabah erken saatlerde meydana gelen kazada. BBC Türkçe'ye konuşan Bektaş 2 yıl önce burası, Bektaş'ın kim olduğunu bahsetmek gerekebilir. Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş'tan söz ediyoruz. 2 yıl önce burası Kayaş-Sincan arası banliyö hattıydı demiş ve başkent ray çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu hatta sadece yüksek hızlı trenler çalışıyordu ama bu hattın 2 yıl sonra bitmesi gerekiyordu. Bitmeden açıldı demiş. Hat için nasıl açıldı diye soran Bektaş sözlerini şu şekilde sürdürmüş. Yolun bitmesi tam anlamıyla bitmesi demek. Bütün altyapısıyla, üst yapısıyla, sinyalizasyon sistemiyle birlikte açılması gerekiyordu. Ama 2018 Nisan'ında 12 Nisan'da bu hat sinyalizasyonsuz bir şekilde hizmete açıldı. Bu ne demek? Bu kazaya davetiyenin başlangıç tarihidir. Başlangıç tarihi demek demiş. Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş ayrıca sinyalizasyon olmadığı için trenlerin işletmesinin Nisan ayından bu yana telsizle sağlandığını da söylemiş. İlle de kaza olacak diye bir şey yok. Sinyali olması gereken bir yolu sinyalsiz şekilde açarsanız kaza alma riskini birden 7'ye 8'e çıkarırsınız. Ama illa olacak diye bir şey yok. Sinyalizasyon demir yolundaki trenlerin işletmesini sağlayan sistem demek. İşlemesini sağlayan sistem demek. Bu bilgisayarlı bir sistem, bir merkezi var. Bu merkezden bütün trenlerin kendi bölgesi var demiş. Mesela Eskişehir-Ankara arası, Ankara'daki kumanda merkezi dediğimiz bir yerden bu trenler tıpkı uçaklardaki hava trafik kontrolü gibi idare edilir diye tasvir etmiş, anlatmış durumu bilmeyenler için. Burada şu anda böyle bir sistem yoktu. Başkent ray dolayısıyla davetmemişti. Telsizlerle bu iş yapılıyordu ama telsizle yapınca da insanların diyaloğuyla gerçekleştirilen bir işletmecilik ortaya çıkıyor demiş. Adının açıklanmaması koşuluyla BBC Türkçe'ye konuşan bir makinist de kazanın trenlerin yanlış yönlendirilmesinden, yani insan hatasından kaynaklandığını söylemiş. Makinist tamamen insan hatasından kaynaklanıyor. Kılavuz süren ve yüksek hızlı tren birbirleriyle kafa kafaya gelecek şekilde yönlendirilmiş. Normal şartlarda bu şekilde denk gelmeleri mümkün değil demiş. Kazada yaralanan Ahmet Şahin Tekin'in eşi Şenay Tekin ise trenin her zamanınkinden 10 dakika erken kalktığını iddia etmiş. Normalde 7'ye 20 kala binerdi ama şimdi 6.30 alındığını söyledi. 10 dakika erken alınmış dedi. Bileti aldığında yola çıkmadan önce bunu söyledi. Sonra hızlı trene binmiş. Saat 6.30'da da hareket ettikten sonra beni aradı. Kaza olduğunu söyledi. Tren kaza yaptı diye aktarmış. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 9 Aralık tarihinden itibaren yeni yüksek hızlı tren hareket saatlerini değiştirmişti. Bundan bahsediliyor haberin içerisinde. Ve günün ilk Ankara-Konya yüksek hızlı tren saati 06.40'tan 06.30'a çekilmişti diye de yazılmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazayla ilgili adli ve idari soruşturmaya başlandığının açıklaması var. Erdoğan bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken her şey yapılacaktır demiş. 3 kişinin gözaltına alındığından bahsediliyor gene. Ankara Üniversitesi kazada yaşamını yitirenlerden birinin Fen Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Berattin Albayrak olduğunu açıklamış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından kazaya ilişkin yapılan son açıklamada ise 9 kişinin hayatını kaybettiği, meydana gelen olay kapsamında an itibariyle 86 yaralı bulunmaktadır denilmiş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 34 yaralının tedavilerini sürdüğünü, 2 yaralının durumunun ise ağır olduğunu duyurmuş. Ve dün en son akşam saatlerinde aldığım çıktıya göre de Ankara Valisi Vasip Şahin olayın nedeninin henüz bilinmediğini söyledi diye yazıyordu BBC Türkçe'de. Olaydan sonra bölgeye giden CHP Meclis Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök ise kazanın nedeninin bir an önce açıklanması gerektiğini söylemiş. Olmaması gereken bir kazanın nasıl gerçekleştiğini gerçekten izah etmek tek güçlük çekiliyor demiş. Kazayla ilgili olarak gerçekten düşündürücü ve izaha muhtaç ifadelerini kullanmış Gök. Son günlerde tren kazalarına giderek arttığı ülkemizde vatandaşlarımızın en güvenilir bir ulaşım aracı olarak seçtiği tren yolculuğuna ilişkin kuşkuları bir an önce giderilmelidir diye konuşmuş. BBC Türkçe'den aktardım bu haberi. Biyanet'te de aynı şekilde yapılmış olan bir mülakat var. Bu mülakatı da Birleşik Taşımacılık Sendikası eski genel sekreterine yorumlatarak yapmışlar. Durum oldukça karanlık. Çarpışmaya sebep olduğu iddia edilen ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada orada olmaması gerekirdi denilen kılavuz trenin doğru hatta olduğunu, hızlı trenin yanlış hatta seyrettiğini söylemiş Kocabıyık. Bunun yanı sıra hatlarda sinyalizasyonun tam olarak çalışmadığını, trenlerin merkezden idare ile yönlendirildiği bilgisini vermiş. Ve çarpışmanın ardından farklı kaynaklardan farklı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması hakkında değerlendirmelerde bulunan Kocabıyık, liyakatsiz yöneticiler devri yaşıyoruz demiş ve eklemiş. Eğer orada herhangi bir demir yolcu arkadaşımıza sorsalardı çarpışmanın nasıl olduğunu rahatlıkla öğrenebilirlerdi denilmiş. BBC Türkçe'de zaten ismini vermek istemeyen bir makinistle konuşmuş. Bunu da hatırlatan tekrardan. Demir yolunun yüksek güvenlikli olmasının sebebi bir sisteminin olmasıdır. Bu sistem herhangi bir nedenden dolayı bozulduğu zaman kaza olmaması mümkün değildir. Bozduğunuz zaman kaza olmaması mümkün değildir. Kaza olmaması ancak mucizeyle açıklanabilir denilmiş. Sistem tam oturduğunda gelişmiş ülkelerde kaza olması mucizedir ama bizde durum tam tersi diye açıklamış durumu. Özelleştirme niyetlerinin açığa çıktığı 1995'ten bu yana demir yollarında güvenlik sorunu bulunuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'de iktidara gelmesiyle beraber hem demir yollarının özelleştirilmesini hızlandırdı hem de kendince bir siyasi rant elde etmek amacıyla Asrın Projesi, mega proje gibi demir yollarına ilişkin kimi projeler geliştirdi demiş eski genel sekreter İshak Kocabıyık. Fakat bunların hiçbiri tam olarak bitmedi. Ankara-İstanbul arası yüksek hızlı tren projesi de yazılı olduğu şekilde tam anlamıyla bitirilmiş değil. Buna rağmen açılışlar yapıldı, trenler sefere kondu. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde özellikle ölümlü kazaların sebebi burada yatmaktadır demiş. Yani özelleştirmeyle başlayan süreç, üstüne üstlük bitmeyen projelerin siyasi rant elde etmek amacıyla açılışının yapılması, eksik olduğu halde işletmeye başlanması bu kazaların cinayetlerin temel nedeni demiş İshak Kocabıyık. İshak Kocabıyık Sputnik News'te yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Mustafa Ilıcalı'nın kılavuz tren raylara taş düşse bile bu taşı algılayabilecek sistemlerle donatılmış bir hattan bahsediyoruz. En yüksek güvenlik sistemlerine sahip. Böyle bir olay olması imkansız. Burada bir anormallik, çok özel bir durum olduğu açıktır. Aklıma başka bir şey gelmiyor sözlerini hatırlatmışlar. Ilıcalı'nın İstanbul Ulaşım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Milletvekilliği yaptığını ifade eden Kocabıyık, yani biraz önceki açıklama yapan Mustafa Ilıcalı'nın, kendisinin bu işlerin içinde olduğunu da belirterek Ilıcalı'nın Pamukova hattının hızlandırılmış trene uygun olduğu yönünde rapor verdiğinde not düşmüş. Dediği doğru ancak sanırım Ilıcalı şunu bilmiyor. Yanlış yolda olan kılavuz tren değil, yanlış yolda olan yüksek hızlı tren. Sincan Kayaş arası hattı banliyö çalışmaları için hat yenileme girişimleri vardı. İki sene kadar kapalı kaldı. 12 Nisan'da bu hat açıldı. Eski hattan bunu ayıran özellik 4 hatta çıkarıldı demiş. Bunun ikisi yüksek hızlı treni, ikisi banliyö hatlarına tahsis edildi. 4 hattın 4'ü de her tarafı sinyal sistemleriyle donatıldı. Ama 12 Nisan'da açılışı yapılan bu hatta sinyal sistemi bitmedi. Yani sinyal sistemi tam anlamıyla çalışmıyor. Bizim TMI dediğimiz trenlerin merkezden idaresi denilen ve sinyal sisteminin 1.6 sayılabilecek bir trafik emniyetiyle çalıştırılıyor. Normal şartlarda o hızlı trenin hattının sağından gitmesi gerekirdi. Ama bu tren solunda. Kılavuz tren görevini yapmış ancak 00:00 ve 06:00 arası kontrollerini yapıyor ve girmesinde problem olmayan bir hatta giriyor demiş İshak Kocabıyık. Televizyonda bazı kişilerin trenin hızlı gitmediğini, o yüzden yüksek hızlı tren kazası değil tren kazası denmesi gerektiğini söylüyor. Giderek komik bir hal almaya başladı durum demiş. O trenin hızı saatte 90 kilometre civarındaydı ve kılavuz trenin yarısının yok olduğunu görüyoruz. Öyle 15-20 kilometre hızla giden trenlerin çarpışmasıyla olacak bir şey değil bu demiş. Bu çarpışmanın şiddetiyle öndeki iki vagon yan yatmış ve sürüklenmiş. Sürüklenirken de üst geçidin ayaklarına çarpıp üst geçidin devrilmesine neden olmuş diyerek de tasvir etmiş kazayı. Kocabıyık çarpışmanın ardından Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da yaşanan olayla ilgili İlk 2 saat farklı kaynaklardan aktarılan farklı bilgiler olduğunu, çarpışmanın nedeninin tespitinin bu kadar zor olup olmadığını da sormuşlar Biyanet'te. Hayır demiş Kocabıyık da. Eğer orada herhangi bir istasyonda görevli demiryolcu arkadaşımıza sorsalardı çarpışmanın nasıl olduğunu rahatlıkla öğrenebilirlerdi. Ancak liyakatsiz yöneticiler devri yaşıyoruz. İşini bilmeyen, yaptığı işin ne olduğunu anlamayan, değerlendiremeyen yöneticilerle çevrili etrafımız demiş. İlk önce ben açıklama yapayım sevdasıyla yaklaşıyorlar. Ankara Valiliği'nin banyo trenine çarptı açıklaması öncesi sanırım. Valiliktekiler televizyondan seyrettiler. Televizyonda kaza yerinde bir banyo treni gördüler. Onu görünce bunlar çarpışmış dediklerini tahmin ediyorum demiş. Ben bu yetkililerin hızlı tren vagonuyla banyo vagonunu lokomotifle herhangi bir demiryolu aracını ayırt edemediklerini düşünüyorum diye de eklemiş. Bu yöneticiler demiryollarında da çok karşılaştık. Pamukova kazasından sonra bir genel müdür yardımcısının açıklaması makinist fren yerine gaza bastı olmuştu. Oysa lokomotiflerde gaz fren pedalları yoktur. Bunu bilmeyen kişiler genel müdür yardımcısı olabiliyorlar diye konuşmuş İshak Kocabıyık Biyanet'e verdiği mülakatta. Eski Birleşik Taşımacılık İş Sendikası Genel Sekreteri bu şekilde aktarmış. Ve aynı zamanda BBC Türkçe hayatını kaybedenlerden bazılarının hikayelerini derlemiş. Yaşamını yitirenlerin isimleri de belli olmuş. Makinistler Adem Yaşar, Hulusi Beler ve Kadir Ünal'la birlikte yolcular Yusuf Yetim, Tahsin Ertaş, Arif Kahan Ertik, Berahiddin Albayrak, özür dilerim, Kübra Yılmaz ve Ebru Erdem Ersan hayatını kaybetmişti bu kazada. Hulusi Böler'in Tokatlı olduğu kazada hayatını kaybeden 3 makinistten biri olduğu söylenmiş ve Demirören Haber Ajansı 34 yaşındaki Böler'in 11 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda makinist olarak çalıştığını aktarmış. 53 yaşındaki Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Berahattin Albayrak Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen bir panele katılmak için trene binmiş. Gökbilim ve robotların geleceği gibi konulara ele alacağı panelde çocuklarla buluşacakmış kendisi. Eşinin de bir süre önce yaşamını yitirdiğinden bahsediliyor. Haberin içerisinde Cuma günü üniversitede özel bir tören düzenlenecekmiş. Isparta doğumlu biyomedikal mühendisi Kübra Yılmaz ailesiyle birlikte Ankara'da yaşıyormuş. Yerel medyaya göre Yılmaz Ankara'dan Konya'ya çalışmak için giderken kazada yaşamını yitirmiş. Yerel medyaya göre makinist Adem Yaşar Çankırı'nın Şabanözü nüfusuna kayıtlıymış. Evli ve iki çocuk babasıymış. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde HDP'nin Şanlıurfa Bozova Belediye Başkanı adayı olan Yusuf Yetim de kazada hayatını kaybedenler arasındaymış. Yetim partinin 27. dönem Şanlıurfa milletvekili adayıymış aynı zamanda. 1965 Şanlıurfa doğumlu Yetim'in evli ve bir çocuk babası olduğu, daha önce farklı bakanlıklarda müşavirlik yaptığından bahsediliyor haberde. Ve 48 yaşındaki Tahsin Ertaş'ın Konya'daki Medikan Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yaptığından yine aynı şekilde bahsediliyor. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ertaş Ankara'da yaşıyormuş. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ertaş hastanenin yeni doğan yoğun bakım üniversitesindeki nöbetine gelmek için sabah saatlerinde yola çıkmış. Ve son olarak da Kadir Ünal hızlı trenin çarpıştığı kılavuz trenin makinistiymiş. Hayatını kaybeden diğer iki kişi ise Ebru Erdem Ersan ve Arif Kaan Ertik'miş. Bunlar hatırlatılıyor BBC Türkçe'nin yaptığı derlemede. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, sonra gündemin kalan diğer haberleriyle beraber Açık Gazete'mize devam edelim. Açık Gazete. And it's blues everywhere cause my good man has left this town. Or wrong. Say there's blues in my room and I don't know what's right or what's wrong. There's blues in my kitchen cause my dear sweet man has gone. There's blues in my mailbox cause I can't get no mail. There's blues mailbox, cause I can't get no mail. There's blues in my bread box, cause my bread is gone stale. Everywhere I Go adlı parçayı dinlettik. Odette'dan, Odette Holmes'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden şarkıcı, aktris, gitarist, söz yazarı ve aynı zamanda sivil ve insan hakları aktivisti, insan hakları aktivisti olan Odette'yi hafta boyunca çalmıştık size. Bir şekilde de devam ettik haftanın son Açık Gazetesi'nde. Blues Everywhere I Go adlı parçayla birlikte. Evet, geri kalan haberlerimize geçmeden önce gazetelerde bu durum nasıl verilmiş ondan biraz bahsedelim. Cumhuriyet Gazetesi şovun bedeli diye vermiş. Liyakatsiz yöneticiler ve seçim öncesi aceleye getirilen açılışlar yine faciaya neden oldu. 9 ölü 86 yaralı diye vermişler manşetten. Korkunç iddiada diye verilmiş. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ve TMAP hattının eksikleri tamamlanmadan 24 Haziran seçimleri öncesi 12 Nisan'da açıldığını ve sinyalizasyon sisteminin olmadığını ileri sürdü diye verilmiş. Acılı ailelerden istifa edin çağrısı vermiş. 5 ay önce Çorlu'da yaşanan tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Özsel artık rahmet dilemeyin diyerek isyanını dile getirmiş. Kızını kaybeden baba Gürkan Köse de 5 aydır bağırıyoruz. Sorumlu sorumsuzlar görevlerini beceremiyorsunuz. Görevlerinizi beceremiyorsunuz tepkisini göstermiş. Cumhuriyet Gazetesi. Bir Gün Gazetesi bunun adı cinayet demiş. Ankara'da yüksek hızlı tren faciası en az 9 ölü diye vermişler. Ve Ankara-Konya arasında ulaşımı sağlayan yüksek hızlı trenin 2011'de kullanıma açılmış olduğu bu gazetede de aynı şekilde hatırlatılıyor. AKP döneminde katliamlar zincirine bir yenisi daha eklendi. Yönetenler ihmallerin neden olduğu facia ile ilgili sorumluluk almaktan kaçındı denilmiş. Bakan lokomotifi suçladı, facia geliyorum dedi denildi diye de verilmiş bu haber. Diğer gazetelere bakalım. Milliyet gazetesi 120 noktada hedefte diye vermişler. Manuel hat faciası diye verilmiş. İlk önce 120 noktada hedefte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon açıklamalarının ardından sınırda hareketlilik arttı. Namlar ilk etapta vurulacak 120 noktaya kilitlendi diyerek manşetten duyurdukları haberi aktardım size. Hemen onun altında da bu haberin yarısı kadar Manuel hat faciası 9 ölü diye vermişler. Başkent sinyalizasyonu olmayan iletişimin telsiz ve telefonla yapıldığı Marşandiz hattında yüksek hızlı tren aynı raydaki kılavuz trenle çarpıştı denilmiş. 3 gözaltı kararı deniliyor. Ölenlerden 3'ünün makinist ve kılavuz hattan çekilmedi diye de belirtiliyor. Bu şekilde verilmiş manşetin hemen altından. Akşam gazetesinde de manşette yok. 81 milyonun yüzü gülecek demiş. İkinci yüzlük programı açıklandı diye verildikten sonra Erdoğan'ın fotoğrafıyla beraber. Onun hemen altında Fırat'a tırpan denilmiş. Ve çok çok küçük bir şekilde de gazetenin hemen altında 3 dakikalık yüksek hızlı tren faciası 9 ölü diye verilmiş. 3 dakika önce bölgeden ayrılması gereken kılavuz lokomotifle çarpışmış olduğundan bahsediliyor. Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin. Çarpışmanın etkisiyle üst geçit trenin üzerine yıkıldı. 9 kişi öldü. 86 kişi yaralandı. Erdoğan soruşturma talimatı verdi. 3 personel gözaltına alındı denilmiş. Çok küçük bir haber. Bu da aynı şekilde. Hürriyet gazetesi bu kazayı manşetten görmüş. Manşeti ikiye ayırdıktan sonra solunda 454 icraatı 24 milyar TL manşet atılmış. Ve plana göre Gebze Haydarpaşa Sirkeci Halkalı banliyö hatlarının tamamlanarak işletmeye alınacağından bahsediliyor. İkinci 100 günlük eylem planı içerisinde bu varmış. Bu yeni banliyö hatlarının tamamlanarak işletmeye alınacağı haberinin hemen sağında ise 9 ölü 86 yaralı çarpışmada üst geçitte yıkıldı. Yüksek hızlı tren kılavuz tren oklarıyla gösterilmiş. Sinyal faciası denilmiş duruma. Kazaya sinyalizasyon sisteminin neden olduğu öne sürüldü. 3 kişi gözaltına alındı denilmiş. Ölenlerin fotoğrafları paylaşılmış. Ters makas kazası haberleşme telsiz de deniliyor. Sabah gazetesinde sürmanşetten logonun hemen sağından verilmiş bu haber. Yanlış sinyal faciası 9 ölü 86 yaralı deniliyor. Hayatını kaybeden yolcuların yakınlarının gözyaşlarına boğulduğundan bahseden fotoğraf gösteren fotoğraflar var. Onun hemen altında da Türkiye'nin altını oymak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz şeklinde verilmiş büyük bir haber var. Erdoğan külliyede konuştu. Milletimiz karamsarlık pompalayan siyaset simsarları bugün dillerini yutmuş durumda denilmiş. Yerli ve milli ilk dizel elektrikli manevra lokomotifi üretilecekmiş. Bundan bahsediliyor. Yerli ve milli ilk dizel elektrikli manevra lokomotifi. Yeni Şafak gazetesinde bu durum manşetin hemen altından verilmiş. 3 ihmal 9 cana mal oldu denilmiş. Ankara-Konya seferine çıkan yüksek hızlı tren ilk durağı Marşandiz'de yolun güvenliğini sağlayan kılavuz tren ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle üst geçit vagonların üzerine çöktü. 3 makinist 9 kişi hayatını kaybetti denilmiş. Sinyalizasyon ekibinin gözaltına alındığını da söylemişler. Polisin trenin seyir sefer bilgileri ve telsiz kayıtlarının yer aldığı cihaz ile güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu hard diski incelediğinden de bahsedilmiş haberde. Ve aynı zamanda Diyarbakır'da sel alarmı baraj kapağı koptu diye de bir şerit halinde verilmiş olan bir haber daha var. Ama rüyaydı gerçek oldu haberi daha büyük bir şekilde verilmiş bu baraj haberinden. Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşu resmen gerçekleşmiş. Artık uzay ajansınız var. İdari ve mali özelliği ile özel bir bütçeye sahip olacak alan ajans, milli uzay programını hazırlayıp hayata geçirecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin milli çıkarları uzayda da gözetilecek diye konuşmuş diye yazmışlar. haberdi. Ve Star gazetesine bakalım son olarak da. Yeni Şafak'tan Star'a geçtik. Star gazetesi logonun hemen altından 24 milyarlık reform hamlesi diye verilmiş olduğu manşetle çıkmış bugün. İlk 100 günde %97 başarı sağlanmış. İkinci 100 günlük eylem planında açıklanmış. 2023 hedeflerine taşıyacak dev hamleler varmış. 9 hastane, 321 sağlık tesisi, 1 adet ağız diş sağlığı merkezinin açılışı yapılacakmış. Bunlar belirtilmiş. Hakkari boru hattı tamamlanarak 81 ilin tamamı doğalgaza geçecekmiş. FETÖ'nün yurt dışı ve finansman ayağıyla mücadeleye yoğunlaşılacakmış. Bu da hamleymiş. Bu da ağırlığı kadın ve gençlerden oluşan 200 bin kişi özel sektörde istihdam edilecekmiş. Öğretmenlere ek göstergesi 3600 yükseleceği ve ek ders ücretine %100 zam yapılacağından bahsedilmiş ve aynı zamanda 2 atak helikopteri, 255 zırhlı araç, 7 insansız hava aracı teslimatı gerçekleşeceğine dair de çeşitli bilgiler paylaşılmış. Ve tek yön faciası diye verilmiş bu manşetten verilen haberin hemen altında. Tren kalkıştan 6 dakika sonra aynı hatta yol kontrolü yapan kılavuz trenle çarpıştı. 3 makinist 6 yolcunun hayatını kaybettiği faciayla ilgili ihmalin bulunduğu tespit edilen 3 devlet demir yolları görevlisi gözaltına alındı diye belirtilmiş Star gazetesinin haberinde. Evet, durum böyle. Gazeteler bu şekilde görmüşler. Detaylı olarak ya da manşetten verdikleri haberin hemen altında küçük detaylarla beraber aktarılan durum buydu. Gelişmeleri önümüzdeki hafta içerisinde de aktarmaya çalışacağız bu kazayla alakalı olarak. Gündemin diğer haberlerine geri dönecek olursak, Barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandası suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmalarına devam edilmiş. Dün iki ayrı mahkemede 9 akademisyenin duruşmaları görülmüş ve 5 akademisyene 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumu var. Bir kişiye de ertelemesiz 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş. Lütfiye Bozdağ, sanığın pişmanlık göstermediği gerekçesiyle cezada indirime gitmediği, yine aynı gerekçeyle tekrar suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığından cezayı ertelemediğinden bahsedilmiş. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın raporunun delil olduğundan bahsediliyor. Şebnem Korur Fincancı'nın duruşmasında mahkeme başkanı, esas hakkında mütalaa verilmiş olup karar aşamasına gelen dosyaya yeni deliller eklendiğini açıklamış. Sanık tarafından Özgür Gündem gazetesinde 12 Aralık 2018'de verdiği röportaj 2 gün önce. 21 Aralık 2015'te Evrensel Gazetesi'ne verdiği röportaj ve sanık tarafından Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı sıfatıyla 3 Maç 2016'da Cizre ziyareti sırasında sınırlı gözleme dayalı ön inceleme raporu çıktıları dosyaya delil olarak alındı denilmiş. Avukat Meriç Eyüpoğlu delillerin dosyaya bugün eklendiğini söyleyerek süre talep etmiş. Duruşma 19 Aralık'a ertelenmiş. Detayları Biyanet'in internet sitesi içerisinde bulabilmeniz mümkün. Bu konularla alakalı haberleri Biyanet gayet detaylı bir şekilde derleyip toparlamaya ve arşivini oluşturmaya çalışıyor. Aynı zamanda Türk Gazetecileri Koruma Komitesi dünyada 251, Türkiye'de ise 68 gazetecinin hapiste olduğunu açıklamış. Sebepler terör ve sahte haber deniliyor. Dün 2018 yılı hapisteki gazeteciler raporunu yayınlayan Gazetecileri Koruma Komitesi, dünya çapındaki en az 251 gazetecinin mesleklerine dair sebeplerden dolayı hapiste olduklarını duyurmuş. 3 yıldır dünya çapında hapsedilen gazetecilerin yarısından çoğu Türkiye, Çin ve Mısır'daymış. Elena Beyser'ın hazırladığı rapora göre Çin, Mısır ve Suudi Arabistan'da artan baskılar dünya çapındaki basın özgürlüğü karşıtı yaklaşımın 2018'de de sürmesinde önemli rol oynamış. 1 Aralık 2018 itibariyle hapiste olan gazetecilerin sayısının aktarıldığı rapor, yıl içinde hapsedilen ve serbest bırakılan gazetecileri kapsamıyormuş. Türkiye 3. kez en çok gazeteci hapsedilen ülke olmuş. Ve komite, Türkiye'de 1 Aralık itibariyle mesleki faaliyetlerinden dolayı hapsedilmiş en az 68 gazeteci olduğunu saptamış. Bu yıl hapse giren ve çıkan ya da tutuksuz yargılanan düzinelerce gazeteci bu sayıya dahil değilmiş. 2016 raporunda 81, 2017 raporunda 73 gazetecinin hapiste olduğu saptanmıştı deniliyor. Ve son 3 yıldır da Türkiye'deki hapis gazetecileri getirilen, hapisteki gazetecilere getirilen suçlamaların tamamının devlete karşı işlenen suçlarla suçlardan ibaret olduğundan da, suçlar temelli olduğundan da bahsedilmiş. Düzinelerce gazeteci daha PKK ya da FETÖ ile ilişkili olmaktan yargılanıyormuş. Biyanet'in medya gözlem raporuna göre 2018 tarihine 123 gazeteci hapiste girmiş. Dünyadaki hapis gazetecilerin %70'i otoritelerin terörist örgüt olarak kabul ettikleri gruplara üyelik veya yardım gibi devlete karşı işlenen suçlardan dolayı hapsedilmişler. Türkiye, Çin, Mısır ve Suudi Arabistan takip etmiş. Çin'deki hapis gazeteci sayısı 47'ye çıkmış. En az 10 gazeteci Sincan Uygur Özerk bölgesinde herhangi bir suçlama olmadan hapiste tutuluyormuş. Bu yıl Çinli yetkililerin ülkenin kötü şöhretli internet güvenlik duvarını aşabilen teknolojilere karşı regülasyonunu güçlendirdiğinden bahsediliyor ve onaylanmış medya kurumları listesini yayımlamışlar. Hapisteki gazetecileri savunan avukatları da barolarından attırmışlar. İnsan hakları, basın özgürlüğü ve Sincan'daki baskılar gibi konular haberleştirilmemiş. Mısır'da 25 gazeteci hapisteymiş. Bu yıl tutuklanan gazeteciler mevcut toplu yargılamalara dahil edilmiş. Ve ülkede eleştirilen gazetecileri hapiste tutacak çeşitli yöntemlere başvuruluyormuş. Örneğin seçim usulsüzlüklerine dair iddiaları ve polis istismarını işleyen bir blog yazarı olan Muhammed İbrahim, sahte haber yapmak ve yasa dışı bir grubun üyesi olmakla suçlanarak gözaltına alınmış. Ulusal güvenlik savcıları İbrahim'in gözaltına alındığından beri mahkemeye çıkmadan geçirilebilecek 15 günlük yasal süresini yeniliyormuş sürekli. Suudi Arabistan'da 16 gazeteci hapisteymiş. Hapistekiler arasında kadının insan hakları hakkında yazan 4 gazeteci varmış. Haziran ayında kaldırılan kadınların motorlu araç kullanma yasağını işlemekle suçlandıkları konular arasındaymış. Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda da öldürülmüştü. En tehlikeli alan politika ve insan hakları diye de zaten belirtiliyor bu haberin içerisinde. Cemal Kaşıkçı demişken, bu arada Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden sorumlu tutan yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etmiş. Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Corker yasa tasarısını Senato'ya sunmuş. Bob Corker oy birliğiyle Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Veliaht Prens'in, yani Prens Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden sorumlu olduğunu söyledi. Bu güçlü bir beyanet bence derinden bağlı olduğumuz değerlere hitap ediyor demiş. Reuters'ın haberine göre tasarıda cinayetin sorumlularından hesap sorulması için Suudi Arabistan'a da çağrıda bulunulmuş. Cumhuriyetçi Parti'den en az 10 siyasetçinin tasarıya ortak olduğu biliniyor. Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell da bu isimler arasındaymış. Pardon. Haber ajansı yasa tasarısının sembolik olduğunu belirtmiş ama tasarının yasalaşması için temsilciler meclisinden geçmesi gerekiyormuş, ancak cumhuriyetçi milletvekilleri Suudi Arabistan'la ticari ilişkilerine zedeleyecek yasaya karşı çıkıyorlarmış. Aynı zamanda Yemen askeri desteğinin durmasını öngören tasarı da senatodan geçmiş. Perşembe günü yapılan oylamada tasarı 41'e karşı 56 oyla senatodan geçmiş. Yorumcular oylamanın daha çok sembolik olduğu görüşündeymiş yine. Ve temsilciler meclisinin bu tasarıya da engel olacağı düşünülüyormuş. Bu arada Suudi Arabistan'ın şu anda saldırdığı Yemen'de bir ateşkesten bahsediliyordu. İsveç'in Rimbo kasabasında düzenlenen ve 6 Aralık'ta başlayan Yemen barış görüşmeleri dün sona ermiş. Kapanış seremonisinde konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bir haftadır süren müzakerelerden alınan sonuçları anlatmış. Kapanış toplantısında meşru hükümet ve Husilerin Hudeyde kenti ve liman üzerinde anlaşma sağladıklarını açıklamış. Anlaşma kapsamında taraflar askeri birliklerini limandan çekecekmiş. Liman bölgesinde tarafsız güçlerin konuşlandırılacağı ve geniş çaplı ateşkesin sağlanacağını söylemiş Antonio Guterres. Guterres diyoruz, okunuyor. Yanlış telaffuz ettiysem kusura bakmayın. Ömer Madre yok. Tek başıma idare etmeye çalışıyorum burada. Bu sadece bir başlangıç şeklinde konuşmuş Guterres. sözlerine de dikkat etmesi gerekebilir. Eğer bu konuşma İsveç'te değil Türkiye'de yapması gerektirdiği bir zaman gelirse. Tarafların Ocak ayının sonunda tekrar bir araya gelmesine ve müzakerelere devam edilmesinin planlandığını aktarmış. Ve taraflara anlayışlı tutumlarından ötürü de teşekkür etmiş. Guterres yaptığı açıklamada Hudeydeni Limanı'nın Birleşmiş Milletler'in kilit rol oynayacağını, Hudeydeni Limanı'nda Birleşmiş Milletler'in kilit rol oynayacağını belirtmiş. Tarafların Taiz şehrinde de karşılıklı anlayış göstereceklerini vurgulamışlar. Anlayışlı bir şekilde savaşacakmış taraflar birbirleriyle yani. Genel sekreter Taiz kentinde bir insani koridor oluşturulacağına inandıklarını, böyle bir inanç varmış kendisinde. Yemenlilerin durumunun iyiye gideceğini ifade etmiş. Yemen şu andaki en büyük insani krizlerden birini yaşıyor. Guterres görüşmelerin başlangıcında umut vaat etmediğini fakat esir takasıyla ortamı yumuşadığını da açıklamış. Esir takası ortamı yumuşatmış. Esirler takas edilince, esirden bahsediyoruz, takasından bahsediyoruz. Ortam yumuşamış. İki tane Müslüman ülkenin kendi aralarında yaptıkları bu ticaretten, savaş ticareti. Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisi Martin Griffiths de müzakere sürecinde taraflar arasında uzlaşmanın yollarını aramış. İki tarafta taslak anlaşma metinleri sunan Griffiths geçtiğimiz gün bazı ilerlemeler olduğunu kaydetmiş. Sunduğu belgeler savaş sonrası Yemen için siyasi bir çerçeve, başkent Sana'daki havaalanının yeniden açılması ve ulusal yardımların halka ulaşabildiği Hudeydeni limanında içeren bir teklifler listesini öngörüyormuş. Guterres 29 milyon Yemenlinin 22 milyonunun yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkat çekmiş. 29 milyon ülkenin 22 milyonuna yardıma ihtiyaç duyuyormuş. Bunu söyleyen de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Ve şu anda esir takası sağlandığı için ortam yumuşuyor ateşkes anlaşmasında. Birleşmiş Milletler Yemen'deki iç savaşı şu anda dünya üzerindeki en büyük insani kriz olarak nitelendiriyor. Bu noktada hayati öneme sahip olan Hudeyde Limanı, Yemen'in ithal gıda ürünlerinin yaklaşık %90'ını, insani yardımların da %80'inin giriş noktası olmuş durumda. Tarafların dördüncü kez bir araya gelmesiymiş bu. 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentlerinde, 2016'da Kuveyt'te yapılmış olan toplantılar var. Geçtiğimiz Eylül ayında Cenevre'de yapılması planlanan Yemen müzakereleri Husilerin toplantıya katılmaması nedeniyle gerçekleştirilememişti diye yazmışlar. Oldukça trajik zamanlardan geçen bir ülke. Biyanet'in haberinden aktardık bu durumu da. Ve Türkiye'nin hemen yanı başındaki savaş durumundan bahsettikten sonra da sizin önüne bağlanalım. Özgür Suriye Ordusu'nun içeren Suriye Ulusal Ordusu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir operasyonda 15 bin savaşçıyla destek vermeye hazır olduklarını açıklamış. Operasyon açıklamasına Pentagon ve YPG'den destek gelmiş. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre PKK, KCK, PYD, YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Hürriyet Gazetesi'nden aktarıyorum, Ören kuzeyindeki halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi çerçevesince uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarının doğrultusunda hava harekatı yapıldı diye bir haber var. Bu haber doğrudan kopyala yapıştır usulüyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin basın açıklamasından mı yapılmış, tam olarak emin olamadım. Çok fazla bir şey yorumlamaya, yorum eklemeye ya da gazetecilik açısından bir şeyler yazmaya değer bulmamış galiba Hürriyet Gazetesi bu haber üzerinde. Sadece aktarıcı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı. Suriye'nin YPG'nin kontrolündeki Tel Rifat bölgesine açılan ateş sonucunda bir askerin yaşamını yitirdiğinden bahseden bir Diken.com.tr haberi var. Olayla ilgili yapılan Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında yapılan tacize bölgedeki silahlı kuvvetler unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır ifadeleri kullanılmış. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye kendi sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmasına asla izin vermemeli diyerek Suriye'deki YPG hedeflerine yönelik olası operasyona destek bildirmiş. Amerika Birleşik Devletleri ise IŞİD'e karşı savaşan Amerikan askerlerini tehlikeye atacağı gerekçesiyle Türkiye'nin harekatını kabul edilemez olduğunu açıklamış olduğuna dair bir bilgi var Diken'in haberinde. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için her türlü önlem alması gerektiğinin bilincinde olduklarını söylemiş ve devam etmiş açıklamasını. Durum böyle savaşla alakalı olarak. Bir de FETÖ'den 3 yıl hapis cezası alan eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu 36 gün kaldığı Edirne F tipi cezaevinden dün tahliye edilmiş. Bunun haberi vardı. Ve son olarak başlık olarak sadece verebileceğimiz bugün, belki önümüzdeki haftalarda daha da detaylı konuşabileceğimiz, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de önemli oranda arı ölümlerinin yaşandığına dair bir çağrı var. WWF Türkiye, Greenpeace Akdeniz'in aralarında bulunduğu 11 çevre örgütü, Yeşil Düşünce Derneği de var galiba aralarında. Vakit kaybetmeden gerekli adımlar atılmazsa sadece arılar değil, yaşamın benzersiz çeşitlerinin içinde birlikte yaşayan tüm canlılar ve gıdamız tehlike altına girecek. Arıların ölümüne neden olan maddelerden biri de neonikotinoidler diyerek ortak bir metne imza atmışlar. Ve metinde arılar sadece bal üretmiyor, yediğimiz gıdaların üçte biri onların sayesinde soframıza geliyor. Çünkü arılar çiçeklerin arasında dolaşırken gerçekleştirdikleri tozlaşma ile bitkilerin üremesi ve çeşitliliğini sağlıyorlar denilerek çeşitli bilgiler verilmiş. Arı ölümlerine dikkat çekilmiş. Avrupa Birliği'nde yasaklama kararı alındığını ama neonikotinoidlerin kullanımını Türkiye'de serbest olduğundan bahsedilmiş. Yasaklansın ve bu yasak denetlensin denilmiş bu ortak bildiride. Yeryüzü Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, WWF Türkiye, Kuzey Ormanları Savunması, Çekül, Greenpeace, Buğday ve Doğa Derneği, DKM, Kuzey Ormanları Savunması, Türkiye Merkez Birliği gibi derneklerde bildiriye imza atan kurumlar arasındaymış. Greta'nın çağrısı zaten vardı. Bugün tüm dünyayı iklim eylemine çağırıyordu kendisi. Her kimsen ve neredeysen bize katıl diyordu. Belki de bu haberden son olarak Açık Gazete'nin sonunda tekrardan bahsedebilme fırsatı bulabiliriz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından Sezin Öner ile beraber gündemi değerlendiriyoruz. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öner ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhaba. Merhaba. Nasılsın Can'cığım? Teşekkür ederim. Ömer Madra yanımızda yok bugün. Selahattin'le evet, beraber. Greta Thunberg'in grevine katılıyor galiba bizi. bize grev yapıyor galiba. Evet, o konuyu da oldukça yoğun bir şekilde tartıştık Açık Gazete içerisinde. Hatta uzun zamandır evet. Tartışıyoruz. Ekim ayının başlangıcından bu yana. Hakikaten Açık Radyo, Açık Gazete ayrıca tabii özellikle ama Açık Radyo genelinde Greta Thunberg olayını yakalayan ve bunu Türkiye gündemine sokan yer yani. O yüzden mecra diyelim. Dolayısıyla aslında gelecek oralarda. Biz ama tabii başka şeyleri günümüzün nasıl derler sıradan fakat hayatımızı tamamen kaplayan olaylarını tartışacağız maalesef. Evet efendim. Hangi biriyle başlayalım? Hangisini istersin? Brexit'ini istersin? Yoksa Fransa'daki işte hem terör saldırısı hem de işte şey... Sarı yelekler. Sarı yeleklerden başlayalım. Sarı yelekler. Onlar daha... daha heyecanlı. Dinamik, evet. Durumu söz konusu. Bu hafta sonu tabii ne olacağı bekleniyor. Saldırıdan çünkü Strasbourg saldırısı vardı bu hafta tabii ki. Evet. Onun ötesinde de Macron'un balkon konuşması yapamayacağı için onun da masa konuşması vardı. Ve orada da işte hep bu yorumu yaptım ben. Biraz böyle o karizmatik, hipnotik ve işte duygulara hitap eden yönünü ortaya çıkarmaya çalıştı. Gözlerinin içine bakarak yani aklınızda bulunsun eğer kız arkadaşınızla falan kavga ederseniz ya da öyle bir şey olursa bir sevgilinizle kavga ederseniz eşinizle ne yapmanız gerekiyor? Macron'un o konuşmasını açın, izleyin, oradaki taktikleri uygulayın. Gözlerinin içine bakarak ben ettim, sen etme. Ben elimden geleni bundan sonra yapacağım. İhmal ettim, haklısın. Yanlış davrandım gibi sözlerle ve işte o şey bakışlarla dediğim gibi hipnotize etmeye adeta çalışan bakışlarla bakın ve onu yapın. Ama tabii bunun bir politikacı tarafından seçmenlere yapıldığında etkisi ne olur? O tartışılır. Ben şey gibi bir araştırma gördüm. YouGov tarafından yapılmış. Konuşmadan hemen sonra %54 lüks bir kitle, artık herkes evine dönmeli tarzı bir şeydeydi, çizgideydi. Yani bu şeyler devam etmemeli gibi protestolar. Biraz da politik olarak da öyle bir eğilim var. Yani genel olarak Marine Le Pen artık bu hafta sonu sakinleyen hem güvenlik kaygıları nedeniyle hem de işte şey, aynı zamanda daha büyük bir olay var burada. Yani burada bizim işte şey, sarı yedeklerin haklı ortaya koyduğu taleplerden daha ciddi bir durum var. O da işte ulusal güvenlik ve aynı zamanda bu şeye karşı, saldırılara karşı ne yapacağımız bir yas aynı zamanda var gibi. Evet. Yani tabii Marine Le Pen'in de işte aşırı sağ liderin de bu gösterilerde etkisi olduğu olup olmadığı tabii tartışılır. Çünkü aslında sarı yelekler bütün siyasi liderlerden bağımsız, bütün siyasi hareketlerden bağımsız hareket ettiler. Evet, aralarında Marine Le Pen destekçileri de var. Hatta önemli bir kısım olabilir. Fakat bir nüfuz alanı sahibi diyemeyiz. Evet. Ama bu hafta sonu bakalım göreceğiz. Sarı yeleklerin psikolojisi ne olacak? Çünkü bu tarz bir hareket, çok dinamik bir hareket. Ve anında bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Onun psikolojisinin ne olacağını kestirmek önceden kolay değil. Sadece tahminlerimiz tutabilir veya tutmayabilir. O kadar şey bir durum yani. Hakikaten herkes ve hiç kimse tarifi ben çok uyuyor diye düşünüyorum. Bunu bir duydum, sonra kaybettim. Kimin yaptığını da bilmiyorum ama öyle bir söz duymuştum Fransa'da televizyonda, bir kanalda. Herkes ve hiç kimse hakikaten. Dolayısıyla her şey de olabilir. Evet. Böyle bir hareket tarafından yapılabilir. Peki neden bu insanlar vazgeçmiyorlar? Macron gayet net bir şekilde geri adım attıklarını, istedikleri parayı verebileceklerini kendilerine şeklinde türlü demeçlerle beraber televizyon karşısına çıkmıştı, sizin dediğiniz gibi. İnsanlar neden geri adım atmıyorlar ve eylemler devam ediyor? Arkasında başka bir şey mi var? Dış kuvvetler falan olabilir mi? Evet, evet. Can, evet, ya olay öyle. Şimdi bir kısmı tabii ki ne kadar olduğunu tartışmak o kısmı ama komplo teorileri de ortaya atıldı bu Strasbourg saldırısından sonra. Tam da zamanda, zamanlama manidar gibi. Hatta bravo Macron diyenler falan vesaire de ortaya çıkmış. Yani tamamen bir adeta şey gibi. Şimdi gösterileri bastırmak için yapılmış bir olay gibi, evet. Böyle mizansen gibi sunuldu. Bazıları tarafından, hatta işte bu sosyal medyada da bazı sayfalar yasaklandı vesaire, kaldırıldı. Ya ciddi aslında işte bu yeni aslında medya ortamında bu tarz işte komplo teorileri, psikolojisi çok hızlı yayılabiliyor. Ve birdenbire gerçekliğin ucunu nedir gerçekten, ne oluyor gibi fena halde kaybedebiliyorsunuz, sorgulamaya başlıyorsunuz. Türkiye'de de buna çok aşinayız tabii ki. Sürekli bu böyle zamanlama manidar durumları yaşanıyor ama bu sefer evet, özellikle halk tarafından. Burada bizde yerelde troller vesaire yapıyorlar ama şeyde Fransa'da protestocular şey yaptılar mesela, işte 250 bin takipçisi olan Öfkeli Fransa, France en kolay hareket şeyi sayfası var mesela, sosyal medya sayfası. Evet. Ve en popüler gruplardan bir tanesi sosyal medyada. Bazı şeyleri onlar kendileri blokladılar. Yani bu komplo teorilerini şey yapan mail eden. Onun için şimdi yani aslında yeni deneyimliyoruz birçok şeyi. İşte bu medyanın, yeni medyanın nasıl kullanılacağı, sosyal medyanın etkileri vesaire son yıllarda farklı farklı biçimlerde ortaya çıkıyor. Arap Baharı'ndan tutun, o zaman özgürleştirici olarak ortaya atıldı. Sonra işte demokrasiye karşı, özellikle Amerika seçimlerinden falan sonra da bunu çok gördük, tartışıldı. Facebook vesaire gibi platformlar demokrasiyi öldürüyor dendi. Dediğim gibi yani işte yeni deneyimliyoruz ve daha aslında tam nasıl kullanacağımız, neyi nasıl şekillendireceğimizi de tam farkında da değiliz herhalde. Yani birçok şekilde de aslında şekillendiriyor sosyal medya. Evet. Şimdi tabii Fransa'da bu durumlar var. Yani liseliler de sokağa çıktı bu arada. O önemliydi bu hafta. Liseliler ne istiyorlar? Yeşilliler aslında farklı şeyler istiyorlar. Abilerinden, ablalarından diyelim. Yani şeylerden, sarı yeleklerden. Çünkü sarı yelekler tabii daha çok çalışma hayatına yönelik. Daha çok büyük hayat dertleri, ailesiyle ilgili şeyler. Liseliler ise işte takım reformlar yapılmıştı şeyde. Eğitim sistemine yönelik. Fransa'nın o Gloria diploma sistemine yönelik. Onların geri alınmasını istiyorlar. Burslarla ilgili bir takım kesintiler vardı. Uluslararası öğrencilere karşı verilen burslarla da ilgili kesintilere mesela karşılar. Hı hı. Daha böyle işte onların eğitime yönelik aslında talepleri ve dertleri. Burada işte ama yani onlar da harekete bir sinerji katıyorlar aslında ve herkesin aslında kendi derdi var. Brexit'le ilgili bu söyleniyordu. Şimdi yani bizim İngiltere olarak birçok derdimiz var. Mesela evsizlik. Evsizlik ciddi bir problem haline gelmeye başlıyor. Ve bir şey de yapılamıyor. Buna kaynak ayrılmıyor vesaire. Ama birçok böyle şey var. İnsanların günlük hayat dertli işsizlikti. İşte şeydi, eğitime yönelik şeylerdi. Barınma konusuydu. Bütün bunlar. Ve bunlarla ilgili taleplerde bulunuyorlar aslında. Avrupa'nın her yerinde. Tabii aslında sistemi de var bu. Fakat bizde hiçbir şey bu aralar ön plana çıkamadığı için biz tabii konuşamıyoruz. Ama neyse yani sonuç olarak insanlar günlük hayat dertlerini çözmesini beklerken politikanın politika için mesela Brexit işte krizi işte bir türlü içinden çıkılamıyor. Şimdi işte TSM o güven oylamasını atlattı. Şimdi bir yıllığına en az yerini garantiledi. Ve bir daha da işte seçime girmeyeceğini de açıkladı. Dolayısıyla bu son dönem Brexit başbakanı gibi kalacak. Ya o da nedir? Mart ayına kadar bir süre var. 29 Mart'a kadar. Oraya kadar bir kere götürecek. Ondan sonra da 21 aylık bir dönem var. Onun ne kadarında kalabilir, kalır? Bu soru işareti. Ama onun ötesine geçmeyeceğini öne sürdü. Bu şekilde kazandı oylamayı. Orada da işte şey, şimdi işte birçok şey saçma sapan konu konuşuluyor aslında. Yok efendim işte yiyecek kıtlığı yaşanacakmış, insanlar yani İngiltere gibi bir yerden bahsediyoruz. Stok yapıyorlar. Yok efendim İngiltere'de fish and chips yenemeyecek. Balık ekmek meşhur gibi adeta. Ondan sonra sandviç yapılamayacak falan filan işte. Bu gidişle ama o doğru söylüyor da olabilirler. Yani küresel iklim değişikliğinin gıda sektörü üzerindeki en büyük payının bulunduğuna dair çeşitli raporlar bu sene içerisinde oldukça sık bir şekilde farklı gruplar, farklı çevreler tarafından yayınlandı. Ama konu bununla alakalı mı o kısmını bilmedim. Yok işte bu konu maalesef keşke can öyle bir uyandırıcı böyle adeta şey yapıp sarsıcı tarafı olsaydı. Bari Brexit'in bu kadar. Neden stok yapıyorlarmış? Bu şeyden dolayı yani şimdi ithalat ve ihracat artık öyle bir şey değil yani toplam bir şeyden bahsettiğimiz için ekonomik alandan bir adeta birçok alanda sınırların kalktığı bir yapıdan İngiltere'nin de birçok şeyi dışarıdan geliyor. Mesela fish and chips konusunu alalım. Evet. O patates kızartması ve balık hikayesi tamamen Avrupa malzemeleri Avrupa alanından gelen şeyler olduğu için o yerli ve milli olmaktan o anlamda artık çıkmış vaziyette. Dolayısıyla şimdi bir kere siz Brexit'i orada başlattığınızda gümrük işlerinden tutun işte ithalat, ihracat işleri bir şeye gireceği için bir anlamda resetlenmek zorunda yeniden şey yapılmak zorunda kalacağı için bütün düzenlenmek zorunda kalacağı için bir kesinti olması söz konusu. Tabii ki fiyatlandırma meseleleri var vesaire. İşte Brexit'in böyle yan ürünleri var diyelim. Evet. Tabii bütün bu tartışma da aslında May'in de az kalsın başını yiyen İrlanda'yla olan sınırın ne olacağından kaynaklanıyor. Çünkü sınırlar kalkınca Kuzey İrlanda'yla İrlanda'da epey bir birleşmiş sorunun derin dondurucuya girmesinin aslında İrlanda Kuzey İrlanda meselesinin bir sebebi de buydu. Yani sınırlar anlamsızlaşınca İngiltere'nin parçası mısınız? Yoksa şeyin parçası mısınız? İrlanda'nın mı? Vesaire. Bunlar çok fark etmemeye başlıyor günlük hayatta pratiklerinde. Şimdi birden oraya tip diye bir İrlanda sınırıyla İngiltere sınırı böyle gelince Kuzey İrlanda'nın durumu ne olacak? Ayrıca İrlanda ile İngiltere'nin kendi arası ne olacak? Gibi bir ders geliyor. Buna çare olarak backstop denilen yani işte arka backstop şey demek. Sporda yani şeyi kaleciyi koruyan veyahut da arka işte şey duvar gibi topun sağ tarafına çıkmasını engelleyen bir bariyer. Evet, onun işte uygulanması öyle bir şey. Yani bir süreliğine Kuzey İrlanda'nın bir açık sınır gibi kalması, açık nokta gibi kalması, şey arka kapı bir anlamda olmasını öngörmüştü bu şeyle Avrupa Birliği ile varılan anlaşma. Ve burada da İngiltere'nin milliyetçiliği devreye girdi. İşte İngiltere, Kuzey İrlanda elden gidiyor gibi şeyler ortaya çıktı ve bunun işte tamamen aslında Brexit'i anlamsızlaştıracağından sonra Kuzey İrlanda'nın dediğim gibi artık yani işte İrlanda'ya doğru uçup gideceğine dair vesaire vesaire bir sürü tartışmalar yapıldı. Evet. Ve işte mesele orada kilitlendi ve işte Avrupa Birliği de son olarak bu sabah artık ortadaki yeni bir şey vermiyor May'in eline. Yani var olan, şimdiye kadar var olan anlaşmayı ya kabul ettirecek bir şekilde ki işte oylamayı şey yapmıştı, ertelemişti ya da artık bilmiyorum. Anladım. Soğan lobisi orada da iş başında gene aynı şekilde. Türkiye'deki. Efendim? Soğan lobisi diyorlar ya buradaki soğanları stoklayıp çeşitli şekillerde piyasaya sunmaya çalışan. Orada ne lobisi var mı? Orada pişen çift lobisi var sanırım. Küresel bir çete galiba bunlar. Babadan oğlan nesil olabilirler. Ve Macaristan, güzel Macaristan. Macaristan'ımız hakkında da konuşmamız gerekiyor galiba. Hareketli günler yaşamış orası da. Macaristan evet yani işte fikri takip olarak hem de hakikaten de dünya gündemine girmeyi başardı Macaristan'ımız gene giderek. Şimdi Macaristan'daki haberleri okuyunca tabii çok tanıdık geliyor. Çünkü biber gazılar, efendim şeyler, gözaltına alınıp avukatlarıyla görüştürülmeyenler. Şu anki bu sabahki Macaristan manzarası böyle. İki gündür çünkü parlamentonun da gösteriler yapılıyordu. Bu gösterilerin farkı normalde Budapeşte'de gösteriler daha önce olmuyor muydu? Oldu. Bunların kimini hem biz konu ettik hem işte dünya medyasından da takip edenler olmuştur. Gündem olabiliyor. Hatta büyük de gösteriler oluyorlar çünkü. Fakat şimdiye kadar biber gazıydı, ciddi bir polis şeyiydi, müdahalesiydi. Bunlar yaşanmadı. Bir de belli bir saatten sonra yani ben de o gösterileri gördüğüm için, gözlemlediğim için söylüyorum. İnsanlar gidiyorlar, meclisin önünde gösteri yapıyorlar, müzikler çalınıyor, hatta danslar ediliyor, sloganlar atılıyor. Sonra herkes evine gidiyor. Yani adeta bir sosyal buluşma gibi bir durum oluyordu. Fakat bu sefer kalabalıklar dağılmadılar. Neden? Gece yarısında geçerek. Bu sefer şimdi bir kere yani... bam teline basan bir durum var ortada. Çünkü protestoları tetikleyen, biraz da bardağı taşıran son damla gibi bir çalışma yasası geçirildi. Bu çalışma yasası neredeyse ikiye katlıyor var olan çalışma saatlerini. Ondan sonra bunun üzerine bir de üstelik şey fazla çalışma saatlerini işte şey verilen paraları azaltıyor vesaire vesaire. Bir sürü yani çalışma hayatına getirdiği olumsuz yönler var. Ve bir kere insanların direkt gene hayatına dokunan konu dedik ya. Evet. Burada da öyle bir şey var. Ondan dolayı onu mesele ediyorlar ve şey yapıyorlar. Bir kere sokağa yeter artık diye bir dökülüyorlar. Hep daha önce programlarda konuştuk. Çok büyük bir göç verme hali var Macaristan'ın zaten. Hı hı. Batı Avrupa ülkelerine özellikle. Ve işte o artık o göç yani kalıp da yani Macaristan'da bir anlamda o göç fikrini reddedenler de yeter artık diyorlar. Özellikle tabii bu durum kırsal kesimdekileri değil Budapeşte'dekileri, beyaz yakalıları ve diğer işte şehirde çalışanları etkileyecek durum. Ondan dolayı şimdi bir o var. Bir de onun için tabii bir şey de var. Yargı ile ilgili önemli bir kanun geçti. O da artık yani tamamen yargının siyasallaşması üst boyut. Bütün işte şeylerin, yargıçların Adalet Bakanlığı tarafından atanması, belirlenmesi, hangi davaya kim bakacak bunun Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesi gibi bir düzenleme getirildi. Aynı hafta içinde oldu bunlar. Hı hı. Ve mecliste de sivil itaatsizlik eylemleri oldu muhalefet tarafından. İlk defa bayağı bir neredeyse rahatsız etmeyi becerdiler Başbakan Viktor Orban'ı. Çok işte sirenler çalınması, düdükler çalınması, meclisin oturumunun bu anlamda kilitlenmesi, yasama faaliyetine devam edip o yasaları geçirtilmemesi için çaba gösterdiler. Fakat işte şey tabii süper çoğunluğu olduğu için Fidesz'in, Viktor Orban'ın Popülist Sağ Partisi'nin yapılacak da bir şey olmuyor. Son tercih işte Orban'ın dediği gene de sayı bakımından muhalefetin bir araya gelerek durumu kitleme oy bakımından yeteneği olamadığı için geçiyor. Peki bu protestoların altında kimler varmış? Soros diyenler var mı? Tekrardan. Hristiyanlık düşmanları. Biraz söylem. Biraz daha önce de vardı. Eskiden o söylem biraz karşımıza çıkıyordu. Hristiyan değerleri olarak vesaire. Komünistler mi? Doğrudan yani herkes var. Yani kim yok ki? Soros var tabii ki yani. Hı hı. Sorosçular. En değerliler. O artık bir şey gibi. Yani böyle klasik siyah döpiyes falan gibi yani. Her mevsimde kullanılan komplo teorisi. Ama bu Hristiyan değerlerine saldırı, Hristiyanlık düşmanları gibi şeyler de dikkat çekiyor. Burada işte Noel ağacını yakmaya çalışmış. Ne? Çocuklar. Evet, bir grup. Noel ağacını yakmaya mı çalışmışlar? Noel ağacı bahçeye atlatmış. Ay yani. Evet, böyle bir şey yani. Biz bunlara da aşinayız. Farklı tarafından tabii de. Evet. Macaristan'da bir şey diyordum. Yani ödenen bedeller farklı diyordum. Ödenen işte şeyler yani durumlar, dereceleri farklı diyordum. Ama Macaristan'da bu işin, bu ateşin altını bayağı açmış gözüküyor. Çünkü gözaltına alınanlar, öğrencilerden mesela işte, hatta bu Orta Avrupa Üniversitesi'nden Central European University malum işte, o da atılıyor şeyden, Macaristan'dan, ve onun bir öğrencisi de şu an gözaltındaymış. Dolayısıyla işte şey, yani işte hakikaten işte diğer mesela siyasi hareketlerden de gözaltına alınıp avukatlarıyla görüşemeyenler var. Böyle bir dediğim gibi bizim aşina olduğumuz o görüntüler, bu gözaltına alınmalar falan da yaşanmazdı çünkü Macaristan'da. Şimdiye kadar öyle bir tutuklama vesaire de olmadı. Ama sanırım o dereceye gitmeye başlıyor işte maalesef, evet. Macaristan'da. Duvarda yazılar neler yazıyorlar? Şey yazan var mı? Zulüm 1687'de başladı diye. Moaç Meydan Muharebesi'ne referans gösteriyor. Yok, bir tane pankart. Müslüman Hüseyin'i, Hristiyan Hüseyin'i. Nasıl açıklayayım bilemiyorum. Şimdi birazcık şey olacak ama atların bir uzun tarafı vardır. Saç, uzun yereleri. Tarafının bir de sonu var gibi. Yereleri. Ne tarafları olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani senin de sonun gelecek Orban demeye çalışıyor ama Macarca öyle bir atasözü varmış. Ben de bilmiyorum. At yelesi. Evet. Macarcam zenginleşti. İşte her şeyin bir sonu var yani sende, ona göre. En uzun şeylerin bile sonu, bir kesildiği nokta var. Yerelerini kesmesinler tabii atların. Evet. Bilmiyorum, öyle bir atıflar da olabilir, evet. Yani. Anladım. Ama devam edecek gibi de duruyor mu peki bu gösteriler, yoksa bir şekilde yavaşlıyor mu? İşte onu da bilemiyoruz. Yani burada yeni bir dinamik ortaya çıkıyor. Şimdi bir yandan da sarı yelekliler Fransa'da olurken aslında o başka yerlerde de o ilhamı veriyor ve titriyor muhakkak. 19. yüzyılda bile işte o 1848 işte milliyetçiliğin baharı olarak adlandırılan dönemde bir yerden bir yere protestolar bu kadar geçebiliyorduysa, barikatların kurulmasıydı vesaire o dönemde, yani 1848'den bahsediyorum Avrupa genelinde. Şimdi çok daha birbirinden etkilenen bir dünyada yaşıyoruz. Bu bakımdan tahmin etmek çok güç, dediğim gibi yani Macaristan'da da ilkler yaşanıyor. Polis şiddeti mesela ne dereceye gelir? Bu şeyleri, protestocuları etkiler mi? İlk defa karşılaştıkları bir şey çünkü. Vesaire. Bunları bilmek mümkün değil. Evet. Hakikaten de. Öngörebilmek. Göreceğiz galiba hep beraber. Evet. Bu hafta sonu hakikaten de enteresan bir hafta sonu olacak. Gözümüz o taraflarda da oluyor olacak. Ama öte yandan da işte yeni aslında bunun, bu tip protestoların belki kalıcılaşmasına veya yeni bir şeylere dönüşmesinin önü biraz da belki siyasi yapılara etkileri ne olacak önümüzdeki dönemde, bu bakımdan önemli. Mesela işte Macron'un büyük bir ümit ve sözle ortaya çıkması ve ondan sonra da şimdi işte protestocuların başlıca hedefi haline gelmesi. İşte bu Yunanistan'dan işte Yanis Varoufakis malum. O da işte Varoufakis'in önde gelenlerinden biri olarak evet çıkmıştı. Şimdi tekrar işte Macron'un nerelerde hata yaptığını, kalıcı bir yapısal dönüşüm gerektiğini, yani biz hepimiz artık bir dünya ülkeleri olarak ve tabii Avrupa Birliği özellikle de olarak hatalarımızı görmek, işte küresel iklim değişikliğinden ekonomiye kadar böyle aspirinlerle veyahut da indirici ufak şeylerle değil, kalıcı köklü sistemsel dönüşümlerle aslında adım atmalıyız gibi bir fikir ortaya atıyorlar ve Avrupa genelinde bir hareket başlatmışlardı 2016'da. Ki işte Amerika'da Bernie Sanders'la da şey var, bu hareketin teması. Şimdi tekrar gündeme geliyorlar ama öte yandan bir de başka bir kontr hareket var onlara karşı, Avrupa genelinde oluşturulmaya çalışılıyor daha doğrusu. Steve Bannon'ın Trump'ın kazanmasının önemli rol de oynayan stratejisti, ideoloğu olarak ortaya çıkan kişinin zatın Beyaz Saray'dan aforoz edildikten sonra, çünkü çok alt-right denilen o aşırı sağ artık çizgiye kaydığı için, şimdi Avrupa'da faal kendisi ve o da Hristiyan değerlerini vurgulayan ve yerli ve milliciliği her şeyden önce vurgulayan bir hareket geliştirmeye çalışıyor. Bu hareketler konusunda da önümüzdeki dönemlerde zaten konuşuruz. İlginç çünkü, yani diğer tutar mı, ne tutar gibi. Ama herhalde bizim asıl geleceğimiz oralarda da değil, Greta Thunberg gibilerde diye ben düşünüyorum. Bir an Manbiç'te olacak diyeceksiniz diye çok korktum. Yok, aman. Bizim maalesef bir süre oralarda, çünkü yine işte operasyonlar vesaireler. Evet. Bize savaş geldi. Gazetelere baktığınız zaman. Tabii biraz da bu gündemlerimiz yüzünden bütün bunlar Avrupa'da olurken Türkiye nerede diye sorgularsak, sanırım bizi gündem derin dondurucuya, bir buzul çağına kilitlenmiş vaziyette, böyle atılmış vaziyette. Çünkü işte çok yoğun tabii ki bir kuşatılma hali ve işte hep bir kriz var. Evet. Şimdi de savaş krizi. Ama olsun, biz buradayız ve bunları tartışmaya devam ediyoruz. Tabii yani ve şeyde değil, gene de hakikaten ümitli olalım, heyecanlı da olalım. Çünkü dediğim gibi, yani işte Greta Thunberg'in cuma günkü protestolarını hala biz dünyada en çok tartışabilen ve konuşabilen mecralara sahipsek, bu çok önemli bir şey yani. Gurur duyulacak bir şey ve keyfi de çıkarılacak bir şey. Evet, galiba vaktimizin sonuna geldik. Evet, kurtuldum ben de. Yok, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben sana teşekkür ederim Can. Görüşmek üzere. Önümüzdeki çok hafta görüşmek üzere. Oldu. Bye bye. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Ömer Madra bugün yanımızda yok. Ama Selahattin'le beraber size sizi dinlemeye devam ediyoruz biz de. Cuma günleri olduğu gibi, her cuma olduğu gibi. Gündemimizde neler var acaba? Biraz Avrupa kupalarında bu gruplar aşamasını bitirdik, ondan bahsedelim. Evet. Türk takımlar için doğrusu hayal kırıklığıyla dolu bir grup aşaması oldu. 4 Türk takımı Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etti. Zaten bu haftanın sonuçları bile durumu özetliyor aslında. 4 maç oynadı Türk takımları bu hafta. Bilanço şöyle: 1 galibi, 1 beraberlik, 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet, atılan gol 2, yenilen gol 5 ve 2 takımın da elenmesi söz konusu. Biri de alt kupaya düştü. Yani bu kadar başarısız bir hafta. Şöyle özetleyelim. Yani aslında fena denemeyecek gruplara düşmüştü 4 Türk takımı. Burada belki Akhisar'ı biraz hariç tutabiliriz. İlk defa Avrupa kupalarına katılan bir takım. kadrosu geçen yaz daha da zayıfladı. Onlar için çok bir şey diyemeyebiliriz. Belki hani bir tek puanlarını dün alabilir 6 maçta. Bir galibiyet alabilirler mi? Belki hani bir ile elelerdi ama hani bir galibiyet bir beraberlik belki olabilirdi. Bunun dışında Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olabilecek en uygun gruba düşmüştü. Gerçekten herhalde daha iyi bir kura düşünülemezdi. Durumu şöyle özetliyor. Grubun bir numaralı torbadan seri başı Lokomotiv Moskova sonuncu oldu. Yani başka nasıl daha iyi bir kura olsun. Diğer iki takım Porto ve Schalke'de doğrusu çok iyi sezonlarında değil. Kendi liglerinde de sezona bir parça sorunlu başladılar. Schalke hatta ilk galiba 4 lig maçını kaybetmişti. Bu ortamda Galatasaray yola çıktı ve ilk maçı da 3-0 kazandı ama sonraki 5 maçtan sadece 1 puan alabildiler. İstanbul'daki Schalke galibiyeti ve ancak 3. yani o da son maçta yenilmelerine rağmen bu hafta Porto 3-2 Lokomotiv'in de Schalke'yi yenememesiyle Almanya'da ucu ucuna gelen bir üçüncülük var ve Avrupa Ligi'ne devam edecekler. Evet. Buradan ama büyük bir fırsatın kaçtığını söyleyelim Galatasaray için. Fenerbahçe Beşiktaş'a gelirsek onlar da doğrusu dişlerine göre iki gruba düşmüşlerdi. Yani baktığımızda kağıt üzerinde ikisinin de bu kupada, bu gruplarda birinci olmasını beklerdik. Fenerbahçe ikinci olabildi. Dinamo Zagreb'in biraz da sürpriz bir performansı var ama Beşiktaş dünkü yenilgiyle, kendi sahasını aldığı yenilgiyle, yani bırakın liderliği, üçüncü olup elendi. Ve şöyle bakıyorum, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 18 maç oynamışlar. Galibiyet sayısı 6, 18 maçta. 18 maçın 3'ünü alabilmişler. Beraberlik herhalde 4'te beraberlik mi var? 4'te beraberlik. 8 maçı da kaybetmişler galiba yani. Ve çok daha zayıf takımlar vardı özellikle Fenerbahçe Beşiktaş'ın grubunda. Beşiktaş grupta aldığı 7 puanın 6'sını alttaki Sarpsborg'dan aldığı çok zayıf bir Norveç takımı. Yani üstteki 2 takımla 1 puan alabilmiş. Evet. Nereden nereye geldiğini düşünelim Beşiktaş'ın. Yani hatırlarsam geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde grup birincisiydi Beşiktaş. Ve benim de statta izlediğim maç da vardı. Yani çok iyi oyunla, evet yine uygun bir gruptu ama iyi oyunla, iyi oynayarak çok iyi sonuçlar alarak grup birincisi olmuştu. Bir yılda inanılmaz bir düşüş Beşiktaş içinde. Aslında bu 3 takımın Avrupa'daki durumu, buna Başakşehir'i de eklemek lazım. Şu an Türkiye Ligi'nin, Süper Ligi'nin lideri. 7 puan farklı yanılmıyorsam. Ve bu grupta da kalamadılar bile. Son yıllarda sürekli başarısızlar Avrupa kapılarını. Yani gruptan çıkmışlıkları yok. Pek dikkate de almıyorlar. Herhalde odaklarında Türkiye Ligi'nde alacakları işte bir şampiyonluk var. Ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın durumu, Avrupa kupalarında aldığı sonuç aslında tüm yönetim modellerinin, finansal modellerinin de başarısızlığını özetliyor. Yani Türkiye içinde hakem üzerinden birbirini eleştiren, birbirine saldıran kulüp yönetimleri var, taraftarlar var. Maalesef asıl bakmaları gerekene bakmıyorlar. Yani bu yıllardır bu paraları harcamalarının, bu bütçeler oluşturulmanın sebebi herhalde Türkiye Ligi'nde alacakları şampiyonluk değil ya da bir Türkiye Kupası şampiyonluğu değil. Aynı zamanda uluslararası başarılar ama bu uluslararası başarılar çok böyle 5-10 sezonda bir geliyor yani. Beşiktaş'ı düşünelim. Yıllarca pek bir başarısın yani böyle arada bir gruptan çıkma, bir maç kazanma olabilir ama gerçekten büyük başarılarını geçen sezon elde ettiler. Şampiyonlar Ligi'nde grup birincisi olarak Kore'lendiler. Fenerbahçe'yi ne zaman başarılı düşünüyoruz Avrupa kupalarında? UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadıkları sezon ne zaman? 2012-2013. 6 sezon olmuş. Galatasaray'ı ne zaman? Herhalde aynı sezon değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadıkları sezon yine 6 sezon olmuş. Demek uzun süredir bir şey yok. Yani Galatasaray'ın bir 15 yıl öncesini hatırlayalım. Hatta belki 20 mi oldu artık? Avrupa kupalarının en başarılı Türk takımı. evet genel bilanço öyle olabilir ama son 3-4 yılda işte rakam vardı. Son 22 Avrupa maçında 2 galibiyet. Evet. Büyük bir başarısızlık var. Evet. Büyük bir başarısızlık var ve işte bu artık bu kötü yönetim modeli, kötü bütçe yönetimi yerel sonuçlara da yansıyor. Malum ligdeki tabloya bakalım işte Beşiktaş ve Galatasaray lider Başakşehir'in kaç puan gerisinde? 9 puan gerisinde galiba. 8 puan gerisinde. Fenerbahçe tarihinde pek olmadığı şekilde 17. ve sondan 2. küme düşme hattında. İşte giden antrenörler, takımdan gitmek isteyen futbolcular. Böyle bir ortam var. Evet. Tabii bu neden kaynaklanıyor? Şöyle bir yönetim modeli vardı. Bir garip bir şey var zaten. Şirket modeli var. İşte dernek spor kulübü derneklerinin kurduğu futbol AŞ'ler. O yüzden böyle bir AŞ'de sorumluluk var ama dernek bütçesi ve yönetimi üzerinde bir sorumluluktan kaçma modeli var. Yani istediğiniz kadar borç yapıp 2 yıl sonra aday olmayabilirsiniz, 3 yıl sonra aday olmayabilirsiniz yönetime. Bunun dışında yani profesyonel yönetimden kaçıp futbolu çok iyi bildiğini zanneden bir takım erkeklerin, özellikle erkekler diyorum çünkü bu yönetim kurullarında çok seyrek de olsa seyrek olarak kadın yönetici oluyor. Bu yönetim kurulu üyelerinin yani işi profesyonelleri gerçekten bilenlere bırakmayıp ve futbolu her taraftar gibi bizim gibi yani çok iyi bildiklerini düşünüp yönetmeye kalkmaları ve bu model artık işlemiyor. Çünkü evet biz de ben de taraftarda biz de futbolu bildiğimizi düşünebiliriz ama bildiğimiz futbol bizim izleyici olarak bildiğimiz kısmı. Halbuki bu işin yönetimi artık değişti. Yani bütçeler dünyadakini saymıyorum. Türkiye'de bile işte 500-600 milyon liralık bütçeler söz konusu. Evet. Bunları yönetmek çok profesyonelleşen bir sahiçi yapı var. Buraya doğru kişileri yerleştirmek kolay değil. Ve bunu tam yapmayı bir türlü öğrenemedi. Bu kulüpler işte bu işi hobi olarak yapan bir takım adamların 2-3 yıl yönetime gelip başarısız olup sonra gitmesi, başarılı olduğunu zannedenlerin daha uzun kalması gibi bir yapı var. İlginçmiş. Ve işte artık bu yapının herhalde sonuna geldik. Bir de mali olarak iflas etti tabii bu tablo. Hı hı. 2014 yılında yani herkes çok iyi hatırlar dinleyicilerde. Türkiye Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı limiti 14'e kadar çıkarıldı. Ve o zaman da bu yabancı oyuncu limitinin arttırılması, yani neredeyse serbest bırakılması taraftarları şunu söylüyordu. Serbest bırakalım çünkü eğer öyle olmazsa Türk oyunculara çok gereksiz maaşlar ödeniyor. Çok büyük paralar veriliyor denmişti. Ne oldu? Aradan 5 sezon geçti işte. Bu paralar bu sefer yaşlı artık işi bitmiş yabancılara veriliyor bu sefer. Daha fazlası üstelik. Hani fazla para verilmeyecekti. Niçin veriliyor peki para, bu para yaşlılara? Bir işte ülke içindeki gereksiz rekabet sebebi. Yani bir hatta silik yarışı diyebiliriz buna. Yani hiç uluslararası ayağı olmayan bir ben daha iyiyim sen daha iyisinin getirdiği bir mecburiyet. Bir de Türkiye Ligi'nin hem ligin hem ülkenin konumu buraya kariyerinin zirvesindeki, iyi dönemindeki yabancıların gelmesine yetmiyor. Ne oluyor? Artık bunu elemiş, eleğini atmış yabancı oyuncular. Normalde Avrupa'da kazanabileceklerinin belki iki katı para isteyip buraya geliyorlar. Evet. Çünkü bir de Türkiye'de vergi avantajı var. Zaten vergi düşük. Oyuncu ücretleri üzerinde. Sadece %15 vergi var. Aşağı yukarı 20 yıldır böyle. Hı hı. Ve kulüplerde bu vergiyi kendileri üstlenip Türk ve yabancı oyunculara net maaş üzerinden ödeme yapıyorlar. Ve işte son yıllarda görüyoruz 4-5-6 milyon avro yıllık ücret kazanan bir takım yabancı oyuncular var. Böyle yaşlar 32, 33, 34. Bana hep bir fil mezarlığını andırmıştır bu transfer durumu. Bahsettiğiniz transfer durumu da sadece futbol kulüplerine özgü bir durum bu. Diğer spor dallarında da aynı şekilde yaşlı futbolcular gelip kariyerlerini burada sonlandırmak için para kazanabilecekleri bir alan yaratmaya çalışıyorlar mı? futbol dışı spor dallarında mı? Futboldan başka diğer spor dallarında da var mı böyle bir transfer şeyi, akımı? Yani şöyle, basketbolda mesela tabii Türkiye futbolda olduğundan daha iyi bir lig, Türkiye Süper Ligi. Hı hı. Ama yani Euroleague'de oynayan çok iyi takımlar var. Orada kariyerinin, yani evet yine çok para kazanıyorlar ama kariyerinin çok en iyi dönemindeki oyuncular geliyor Türkiye. En iyi dönemindekiler yani geliyor. Belli takımlara, yani şöyle diyelim işte Anadolu Efes, Fenerbahçe, yani burada oynayan oyuncular Avrupa'nın en iyileri arasında. Hani öyle yaşı geçmiş, işi bitmiş oyuncu değil ya da Iskarta'ya çıkarmadan önce değil. Yeni, yani. Tabii ya da yeni parlamış 23 yaşında mesela. 2 sezon oynayıp Türkiye'den NBA'ye gidiyor. Yani Fenerbahçe'de örneği çok oldu son yıllarda. Hmm. Türkiye hani sıçrama dünyanın noktası da olabiliyor yani basketbolda böyle transfer. Evet. Basketbolda farklı. Yani kadınlar voleybolda zaten işte Avrupa'nın en iyi takımları yine. Türkiye'de 3 takımı sayarsak son 10 sezonun herhalde 6-7'sinde Avrupa şampiyonu Türkiye'de çıktı. Orada da yani dünyanın en iyileri, Avrupa'nın en iyi yabancıları Türkiye liginde, hani yaşı bitmiş, yaşı geçmiş, işi bitmiş olanlar değil. Yani erkekler futbol gibi bir şey bulamadım doğrusu. Örnek bulamadım. Böyle bir emeklilik öncesi son ikramiye kazanılan bir lig. Türkiye'de şey yapamadım. Örneği bulamadım. Kadınlar basketbolda öyle. Orada da dünyanın en iyi Amerikalı oyuncuları Türkiye Ligi'ne gelip oynuyor. Ama şu doğru, ya bütün bu liglerde başka yerde kazanabileceklerin çok üzerinde para kazanıyorlar. Parasını yani da kazanıyorlar şey, ama. Evet, fazlasıyla. Fazla kazanıyorlar. Bu da işte Türkiye'nin konumundan kaynaklanıyor. Böyle hani hem Avrupa'da hem değil. Hem bomba patlıyor hem patlamıyor. Ha işte bu tip şeyler ben Arçuko'da çalıştığım dönemde de oldu. Bir oyuncu transfer etmek istiyorsunuz. Ya sizin ülke tehlikeli diyor, gelmiyor. İki katı para istiyor mesela hani. Bir o her şeyin bir bedeli var değil mi? O tehdidin şey gibi, tazminatı gibi adeta. Hani bir isteyeceğini iki istiyor. Ya da hiç gelmem diyor zaten. Hı hı. Böyle ihtimaller de söz konusu. Evet. Ama futbolda yani çok olacağını ümit değilim. Bir şekilde çapkaları önüne koyup düşünmesi lazım bu özellikle büyük kulüplerin. Yani küçük kulüplerin bir kısmı içinde benzer sorunlar vardır. Böyle bir şey olur mu diye sorarsan doğrusu pek umutlu değilim. Ben yani de. İçerideki itiş kakışı daha herhalde popülist ve şey buluyorlar. Puan toplayıcı buluyorlar maalesef. Ya daha popülerse hale getirip bahislerde daha ön plana çıkarıcı da olabilir bu durumlar. Belki de evet. Ne kadar isim biliyorsanız o kadar. Onun dışında Türkiye'deki futbolculara ve şeylere baktığımız zaman da milletvekilliğinin önüne giden bir sıçrama tahtası olarak da görebilmek mümkün olabilecek gibi duruyor yakın zaman içerisindeki futbolcuların milletvekili olma durumunun üzerinden gördüğümüz zaman bu hadise. Evet, var bir takım örnekler yani Arkan Şükür Safet Sancaklı vardı, şimdi Alpay Özolan geldi değil mi? Evet, en son var. Bir açıklama yapmış kendisi. CHP'li Ali Mahir Başarı ile topu görse bomba zanneder dedi. Evet. Bu takım açıklamalar ben de yapmış. Ekonomi milletvekili de kürsüden çünkü onunla biraz kafa buldu. Ekonomiyle ilgili bir sunum yapıyordu herhalde. Makroyu görse market zanneder. Alpay mı ekonomiyle alakalı sunum yapıyormuş? Yok. CHP milletvekili ha, ona laf attı. Hı-hı. CHP milletvekili de onunla işte biraz dalga geçti. Makroyu görse market zanneder. Mikroyu görse mikrofon mu zanneder? Öyle bir şeyler. Alpay'da onun üzerinde. Top desen bomba zanneder. Ha, sıralardan öyle cevap verdi ona. Güzel. Alpay'la bu konularda birebir mücadeleye girilmesinin ne kadar zor olduğunu zaten yakın tarihten biliyoruz. Safet Sancaklı'nın da şey var. Alpay kardeşimle ben 20 sene yarım kiloluk bir cisme kafa attık, mazur görün diye açıklama yapmış. Bu tip hareketlerde oluyor. Başka neler var efendim gündemimizde? Başka şöyle, İngiltere'de 2 haftadır ciddi bir ciddi demeyelim şöyle, yani 30 yıl önce aslında çok daha baskın biçimde görülen futboldaki ırkçılık meselesi bir hortladı. Önceki hafta Tottenham Arsenal maçında sahaya Arsenal'ın Gabonlu oyuncusu, siyah oyuncusu Aubameyang'a doğru bir muz kabuğu fırlatıldı önce. Evet. Sonra muz kabuğu fırlatanın İngiltere'de mukim bir Kıbrıslı, Güney Kıbrıslı olduğu Pandeli Averov olduğu anlaşıldı. Çok özür diledi. Ben hani İşte ben de göçmenim, işte siyah komşularım var, asla böyle bir şey olamaz. Yani oyuncuya sinirlenmiştim. Sahaya fırlatacak bir şey buldum. Önümdeki baba muz yemişlerdi, onu fırlattım. Sonra fırlattıktan sonra aklım başıma geldi ama çok pişmanım diye özür diledi. Ama bu arada Tottenham taraftarı onun ömür boyu maçlara girmesini de yasakladı. Bundan böyle bu halde. Yani. Ama anladığım kadarıyla ettiği özürler sebebiyle bir cezai soruşturmaya uğramayacak sanıyorum. Polis ya da savcılık tarafından. Sonra bu hafta, yani daha doğrusu geçen hafta sonu, bunun üzerine Chelsea Manchester City vardı Londra'da. Hı hı. Chelsea kazanırken City'nin İngiliz oyuncusu, yine siyah oyuncu Raheem Sterling kale çizgisi dibine gidiyor topu almak için ve bir grup Chelsea'li taraftar, böyle en yakın ilk sıradaki taraftarlar, eğilerek bir şeyler söylüyorlar. Yani ekran görüntüsü var tabii, hani sesini duymuyoruz, onun çok hoş kelimeler olmadığı aşikar, ancak evet, Sterling, beyaz seyirciler bu arada bunlar, oyuncu siyah. Sterling bu arada maç sonu şikayette, o arada hiç tepki göstermedi, topu aldı, işine devam etti. Profesyonel yaklaşmış. Bak, tamam. Hı-hı. Evet, maç sonu şikayet etti, bu dört kişi bana ırkçı hakaretlerde bulundu diye. İşte görüntüler incelendi vesaire, dört oyuncunun sezonluk kartı ya da işte tribüne girme hakkı Chelsea takımı tarafından askıya alındı şimdilik. Soruşturma devam edene kadar ve bir tekrar bu ırkçılık konusu tartışılmaya başlandı. Çünkü Sterling pazar günü, maçın ertesi günü yani, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve örnekler verdi. Dedi, medyadaki, özellikle bu burada boyalı basın, bulvar basını diyebileceğimiz işte The Sun, The Mirror, Daily Mail gibi gazeteler herhalde. Havuz medyası değil ama. Değil, havuz medyası değil. Evet. İşte burada, yani Britanya'nın çok okunan ama çok ve kolay okunan ama biraz işte böyle saldırgan bir dil kullanan medyası olabilir diyebiliriz. Oradaki gazetelerden galiba Mirror olsa gerek. Oradan iki örnek verdi. İşte beyaz genç futbolcu, Sterling değil yani, daha kariyerinin başında bir genç oyuncu, ev alıyor. Pahalı, böyle 2 milyon sterlin, neyse 1.5-2 milyon, büyük bir para, ev alıyor. İşte şey diye veriliyor. İşte ya annesini düşünerek ev aldı. Hani böyle değil mi? İşte ailesini düşünen şey, oyuncu tiplemesiyle veriliyor beyaz oyuncu. Siyah oyuncunun aldığı ev ise yaklaşık aynı meblağ. İşte haftada 25 bin kazanan siyah oyuncu paraları 2 milyonluk eve taktı diye veriliyor. Bu parayı nereden buldu? Yok, o şekilde söylememişlerdir herhalde. Daha da yani derine öyle gitmemişlerdir diye umuyorum. Yok işte. Oh. Sterling'in sonra bu örneklerimizin altına da mesaj yazmış. Yani medyadaki, ya ana medyadaki, ana akım medyadaki siyah genç oyuncu futbolcu tiplemesi şöyle yani. Böyle hak etmediği halde çok para kazanan, bu paraları etrafına saçan, sürekli eğlenen, böyle bir tipleme çiziliyor. Ve biz bu yüzden beyaz oyunculardan farklı olarak, futbolculardan, ve bu yüzden hakarete uğramamız için bir yol açılıyor. Bu devam ettikçe evet, uğrayacağımız ırkçı hakaretler de devam edecek açıklamasını yaptı. Doğrusu 30 yıl önce tabii herhalde görünen ırkçılık çok daha fazlaydı ama şimdi Britanya'da bu Brexit tartışmaları yüzünden işte kimlik konusu da, göçmen konusu da tartışmaya açılmış durumda. 2 gün önce John Barnes, 80'li hatta 90'lı yılların Liverpool'un, İngiltere milli takımının efsane oyuncularından biri, Jamaika doğumludur hatta, siyah bir oyuncu, The Guardian'a harika bir makale yazdı. John Barnes'ın 80'li yıllardan kalma müthiş bir fotoğrafı vardır. Herhalde 30-32 sene önce bir sahaya kendisine doğru atılan bir muzu tekmeliyor dışarı doğru. Topuklu tekmeliyor. Zaten yazıda da o fotoğraf kullanılmış. Evet yani evet diyor, yani görünen böyle az miktarda ırkçılık var ama asıl görünmeyen kısmı çok, yani görünmeyen muz kabuklarından bahsetmiş. Görünmeyen muzlardan bahsetmiş. Evet. Görünmeyen muzlar ne demiş? Yani ya çocukların, sıradan kişilerin uğradığı ırkçılık, işte eğitimde ya da diğer alanlarda, ve çocuklarımıza, yaş çocuklara, biz işte futbolcuları, şarkıcıları, ünlü kişileri örnek göstererek bu sorunu çözemeyiz. Yani onların eğitimde daha iyi okulda eşit muamele görmesiyle ancak bu sorun çözülebilir. Halbuki beyazların üstünlüğüyle ilgili eğitimde, kültürde birçok basmakalıp düşünce var. Bunlar temizlenmedikçe sorun hallolmaz diye müthiş bir makale yazmış. Hatta bu sabah tweetledim az önce The Guardian'da. Yani evet, şimdi futboldaki sorun 30 yıldan bu yana görünür sorun en azından çözülmüş gibi olabilir. Arada bu tip olaylar çıksa da, ama bu John Barnes çok daha baskın bir sorunun derinlerde yattığını söylüyor. Irkçılıkla ilgili ve yani beyaz insan, beyaz adam imajının hala kuvvetli olduğunu belirtiyor. Evet. Ama şu artıyı eklemek lazım. 2 haftada 2 olay oldu tribünlerde. Anında olayın çözümü, yani faillerin bir kere bulunması ve cezalandırılması için hemen girişimde bulundu. Kulüpler, polis, işte federasyon açıklama yaptı, futbolcular da, yani olayı böyle örtbas etmekle ilgili en ufak bir şey olmadı mesela ve olayın faili kişiler özür dilediler. Kendi gerekçeleri ya da yapmadık bir takım gerekçeler elbette söylediler ama olayı kapatmak, sümen altına atmak için en ufak bir girişim de yok. Hemen üzerine gidildi. Ve şimdi 2 haftada 2 olay olduğu için mutlaka konuşulacak. Evet. Daha fazla bahsedilecektir bu olaydan. Ne mutlu ki Türkiye'de böyle olaylar yaşanmıyor diye düşünürken aklıma başka bir olay geldi. 1997 yılında, ben de hatırlıyorum. İngiltere'den Nottingham Forest'tan Trabzonspor'a transfer edilen Kevin Campbell'ın hikayesi vardı. Kevin Campbell müthiş, evet. Harika bir örnek. Sen süper buldun. Dönemin kulüp başkanı Mehmet Ali Yılmaz. Mehmet Ali Yılmaz'dı ve kendisi için söylediği iddia edilen "biz yamyamı gol makinesi diye aldık, çamaşır makinesi çıktı" sözünden sonra Trabzonspor'dan ayrılmıştı ki benim bildiğim kadarıyla, o zamanlar ben futbol takip ediyordum. Kendisi kariyerinin de gayet iyi bir dönemdeyken Trabzonspor'a gelmişti. Ki İngiltere'ye tekrar döndükten sonra da çıktığı birçok maçta da epey bir gol atmıştı. 145 maçta 45 gol atmış. 2005-2006 yılında Everton'la sözleşme imzalamış İngiltere'ye döndükten zaten sonra. Zaten daha önce de Arsenal'da oynuyordu. Çok iyi bir oyuncuydu. Yani böyle hani milli oldum hatırlamıyorum Kevin Campbell ama ligin en değerli forvetlerinden biriydi. Trabzonspor'da da doğrusu iyi bir ilk devre geçirdi. Evet. Sanıyorum hangi maçtı? Galatasaray maçında yani vardı. 5-3'lük maç. 3 gol attı o maçta. 3 gol attı. Ama ya olayın Mehmet Ali Yılmaz'ın canlı yayında bile olabilir yani. Maç sonu röportaj veriyor. İşte şey diyor. Sen çok güzel atladın sözü. Ya, biz yamyamı gol makinesi diye aldık. Bulaşık makinesi çıktı. Çamaşır makinesi mi çıktı? Öyle bir şey diyor. Yani şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bu İngiltere'de bir kulüp sahibi başkanının bunu söylediğini falan. Yani herhalde kıyamet kopar. Evet. Evet. Yani bayağı ortalık karışır. Çünkü öyle bir örnek var. Kulüp başkan ya da şey değil, üst düzey bir yönetici değil. Aradan 14 yıl geçmiş. Ben de bu hafta baktım. Ron Atkinson, bir eski futbol antrenörü. 2004 yılında Şampiyonlar Ligi maçının devre arasında, Chelsea Monaco maçının, mikrofonu kapalı zannediyor. Maçın spikeri var, o yorumcu. Ve şey diyor, Marcel Desailly Fransız futbolcu için, ya diyor şu yarma salak zenciye bak gibi bir laf söylüyor mesela. Öyle bir laf. Mikrofon açık kalmış. Oradan duyuyor. Evet, evet. Açıklama değil yani. Ve değil tabii. Ve tabii acayip tepki geldi. İstifa etti hemen. Yani RTV'nin bir eyleme geçmesine çünkü özür dileyen bir metin yayınladı. Halbuki Ron Atkinson 77-78-79 sezonunda 3 siyah oyuncu ilk 11'de oynatan ilk teknik direktör. Ya işte. Brandon Batson, Laurie Cunningham ve Terrell Regis'i West Brom'un ilk 11'de oynatan ilk antrenör. Ve özellikle onları savunmuş etmiş ama işte o benzer bir durum Mehmet Ali Yılmaz'la neye yol açtı ki? Ron Atkinson sadece aslında kendisinden sorumlu. Bir kulübün elemanı da değil o dönemde, artık çalışmıyordu çünkü aktif olarak. Mehmet Ali Yılmaz kulüp başkanıydı, hem de Trabzonspor. Ya. Ve oyuncu gitti, başkan kaldı. Değil mi? Halbuki ne olması lazım? Başkanın gidip oyuncunun kalması lazım. Ya evet, aynen medeni öyle. Toplumlardan mı? Aynen öyle. Burada da farklı işliyor bazı işler diyebiliriz. Ya bir de o işte şeyi bayılıyorum. Yani Türkiye'de yok abi ırkçılık. Biz öyle yani siyahlarla falan. Evet yani şundan olabilir mi acaba, toplum içinde zaten siyahların sayısının, oranının çok çakuz olması. Yani Türkiye'de siyah nerede var? İşte son Osmanlı döneminden kalma bazı köyleri Evet, Ege köylerindeki vesaire. Ha, falan tek var. Yani son 20 yılda gelen değil mi Afrikalı göçmenler, onların da herhalde ağırlıklı olduğu yer İstanbul'un belli semtleridir. İstanbul dışında onun da çok ben bilmiyor olabilirim. Belki vardır. Yani orada var. Onların da ne kadar günlük hayatta ne kadar büyük ırkçılığa uğradığını gerek polis gerek halk tarafından ben bazı örneklerle biliyorum doğrusu. Evet. Onun dışında yani görülen siyah şu, yani futbolcu ve basketbolcu bir takım yıldızlar. Onların da konumu farklı. Onları da zaten ya bar çıkışlarında görüyorsunuz ya televizyonda antrenman sırasında ya da maçlara gidebiliyorsunuz. Yani onlar ama işte bir sürü takımın kişinin kahramanı zaten. Hani yıldız olarak geliyorlar Türkiye'ye işte. Evet. Basketbolcu vesaire falan. Hani konumun farklı. İşte onların biri uğramış gerçi ama hani günlük hayatta çok hele İstanbul'da değilsiniz siyah bir kişiyle herhalde karşılaşmazsınız diye düşünüyorum. Evet. Durum böyle galiba. Evet, bu haftalık bu kadar herhalde. Bu haftalık bu kadar ama İstanbul'daki Afrika Kupası'nın da gerçekleştiğini söyleyelim yani. Böyle bir şey de var. O kaç yıldır var. Tabii evet. Herhalde 10 yıldır devam ediyor. Evet, uzun sürede devam eden bir... İstanbul'daki Afrikalı amatör futbolcuların kendi aralarına düzenlediği bir turnuva. Yaklaşık 10 yıl, belki 10 yıl da geçmiş olabilir mi? Yani düzenli yapılıp yapılmadığını tam bilmiyorum. Ama herhalde ilk 10 yıl önce düzenlenmişti. İstanbul'daki Afrika Kupası. Evet. Bir de son dakika gelişmesi var galiba. Şu anda cep telefonum üzerinde düşen bir flash gelişme olarak nitelendirebilirim bu durumu. Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaşmış. Anlaşma 1,5 yıllıkmış. Ayrıntılarda geliyormuş efendim. Eğer ilginizi çekerse, hazır spor programındayken böyle bir son dakika haber geldiyse vereyim dedim. Başta bahsettiğimiz konuya zaten paralel. İşte hani bir kurtarıcı gelir. Tek başına kurtaracak. Galatasaray'da geçen sezon oldu. Fenerbahçe'de bu sezon oluyor. Yansımasını gelecek sezon bekleyecekler. Evet. Hani bir kurtarıcı gelsin bizi kurtarsın ama yani sporun aslında bir tek adam bir şey olmadığını anlamak için bakalım daha ne kadar beklemesi gerekecek Türkiye'nin. Bu sezonda kurtarıcıdan ziyade süper kahramanın ihtiyacı var gibi duruyor Fenerbahçe'nin ama göreceğiz. Bakacağız. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta evet, iyi. Görüşmek üzere. Hafta görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftanın son Açık Gazetesi'ni icra etmeye çalıştık. Teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak vardı. Ben Can Tombil, editoryal destek veren bizim ekibimizde Emir Gümüşer'le birlikteydiniz. Ömer Madra bugün yanımızda yoktu ama önümüzdeki hafta tam kadro olarak Açık Gazete'ye devam etmeye çalışacağız. El birliğiyle sizlerin karşınızda olmak için haberlerimiz, okumalarımız ve müziklerimizle beraber hazır bulunmak istiyoruz. Bir parça çalmıyoruz, vaktimiz çok azaldı. O yüzden hepinize günaydın diyerek haftanın son Açık Gazetesi'ni burada bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.